8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Floris Maljers, onder meer van 1984 tot 1994 bestuursvoorzitter van Unilever, is overleden. Het heeft zijn familie de Volkskrant gemeld. Maljers bekleedde ook veel commissariaten in het bedrijfsleven, bij onder meer KLM, Philips en ABN AMRO. De topbemiddelaar werd regelmatig door het kabinet ingeschakeld om netelige economische kwesties op te lossen, zoals het regelen van de overheidssteun voor het failliete Fokker en het proces rond het onderwaterzetten van de Hedwiggepolder. Als mentor begeleidde hij verder koning Willem-Alexander bij diens introductie in het bedrijfsleven. Floris Maljers werd 89 jaar. Tot opluchting van het Westen verlaagt de OPEC voorlopig de olieproductie niet. In oktober gebeurde dat wel, wat tot een hogere olieprijs leidde. Het Westen was verontwaardigd en beschuldigde Saoedi-Arabië, dat is de officieuze aanvoerder van de OPEC, beschuldigde Saoedi-Arabië ervan dat het daarmee partij koos voor Rusland in de oorlog met Oekraïne. Gisteren werd een prijsplafond van westerse landen van kracht voor Russische olie. Rusland beraadt zich nog op vervolgstappen. En de Europese Unie boycott met ingang van morgen de aanvoer van Russische olie via het water. De voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen waarschuwt dat een Amerikaans plan Europese bedrijven op achterstand kan zetten. De VS heeft bijna 400 miljard uitgetrokken om op een duurzame manier de economie te steunen, bijvoorbeeld met subsidies voor groene producten. Von der Leyen zegt dat die steun onder meer schaarse grondstoffen duurder maakt. Eerder noemde de Duitse minister van Financiën het economisch beleid van de VS al bijzonder protectionistisch. Het weer. In Limburg kan wat motsneeuw of motregen vallen. Het blijft een graad of 2. In de heuvels in Limburg is er kans op echte sneeuw. Morgen af en toe lichte regen of motregen. In de middag wordt het van 6 graden aan zee tot rond de 3 landinwaarts. De wind morgen blijft noordoostelijk. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vanavond in Pointer. Wie bouwt in beschermde natuur moet compenseren wat verloren is gegaan. Dat soort bomen zijn gekapt, ja. En die zijn gecompenseerd met, ja, deze boompjes. En dat heet dan natuurcompensatie in Nederland. Kun je het voorstellen? Maar is natuur wel te verhuizen? Ik vind het ook het gekste plan wat ik ooit gehoord heb. Pointer, vanavond om 9:50 bij Caro NCRV op NPO 2. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Tante Tini was een natuurmens. Elke spin moest gered, bomen geknuffeld. Tante Tini hield meer van dieren dan van mensen, zei ze zelf. Dus kwam de uitvaartverzorger van Meride op Tini's bank vol kattenharen met het idee voor een organische uitvaartkist en het planten van een boom op haar natuurbegraafplaats, waar de konijntjes en reeën haar dagelijks kunnen bezoeken. Wil je ook iemand tot afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Zondagavond, iets na achten. Het is koud, bitter koud, bitter koud geworden. En we zijn in Eindhoven, Frank Evenblij. Ja, het is, ik ben even fucking koud. Ik zat te klappen tanden. De Russische beer is het land binnengedrongen. Het is onvoorstelbaar. Ik heb een jas aan. Nou ja, ik ben al vrij fors, maar nu staat er echt een sneeuwman voor de deur, of niet? Ja, je ziet eruit als een Michelin-mannetje. Hé, maar Eindhoven, waar denk jij dan aan? Straatopzijnd. Ja, dat vind ik mooi, hoor. Ja, kijk, ik kom natuurlijk altijd wel graag in Brabant, Willem II-supporter. Maar in Eindhoven kun je wel goed op stap. Ik weet nog dat wij met de theatertour ooit een keer een optreden hadden in het Parkhotel. Parktheater. Ja, daar staan ze nu nog te klappen. Ja, dat klopt. Maar het was een avond daarna. Jij probeerde de vrouw van Eddie Smulders te versieren. Ja, een profbokser, dat was al niet zo handig. Ben jij gek, zeg. Nee, dat is allemaal niet plaatsgevonden. Heeft niet plaatsgevonden. Is nooit gebeurd. Is nooit gebeurd. Nee, maar het was een mooie avond. Maar ik kan hier goed stappen, ja. En ja, PSV zit hier. Mooi stadion. Mooie club ook, PSV. Vind ik ook. Nee, echt bloedserieus. PSV, echt een prachtige club. Ja, en dat gaat dit seizoen natuurlijk helemaal goed. Zeker nu ze Cody Gakpo nog onder in de gelederen hebben. Hè? Geweldig. Vind ik zelfs een mooie, elegante speler om naar te kijken, Gakpo. Ja. Heb je een beetje genoten gisteren? Nou ja, iedereen was zuur en zagrijnig. Ik ook vooraf. Maar ik vond ze bij Vlaaglijk best wel goed voetballen. Maar de grote vraag aan jou is, worden we kampioen? Ja, ik zit helemaal op dezelfde strategie van Louis van Gaal. We worden kampioen! Juichen! Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit restaurant 15 Eindhoven. Hier werd een mensenrechtenjurist door de marechaussee uit de rij van Eindhoven Airport geplukt, omdat hij er volgens hen uitzag als een Nigeriaanse geldsmokkelaar. Deze week niet een hoger beroep tegen de marechaussee. Theo Maassen, die komt straks ook langs. En ook schrijver Ted van Lieshout. En we houden contact met Qatar, want daar speelt Engeland tegen Senegal in de achtste finale. Ragnar Niemeyer van de NOS volgt voor ons die wedstrijd. Ragnar, is dat nou een piece of cake voor die Engelsen, or not? Nou ja, pardon, op voorhand toch niet. Want het is de kampioen van Afrika die tweede werd in de groep van Nederland. En ja, waarom zou je daar zomaar even overheen lopen? Het is wachten op kansen, het is 0-0, 6,5 minuut gevoetbald. En één keer zagen we Dia, dat is een spits van Senegal. Hij werd gelanceerd, maar Maguire, zo bekritiseerd toch vaak buiten Engeland, maar geprezen door bondscoach Gareth Southgate, sneed hem op tijd de pas af en hij gaat nu mee naar voren toe. Als we gaan wachten op de vrije trap van Henderson, hij staat in de ploeg. Geldt niet voor Rashford, ondanks de twee goals tegen Wales. Saka vervangt hem. Sterling heeft familietoestanden. Is er daarom niet bij. En ook wat wijzigingen wel bij Senegal. Bal is genomen, naar de flank gegaan. Voorgebracht door Rice. Blijft hij daar wat hangen voor het doel van Senegal. En weggetrapt. En zo blijft het 0-0. Wie gaat winnen? Ja, niet te voorspellen. Kane misschien nog. Scoorde nog niet. En nu ook niet. Het is in ieder geval een schitterend affiche. Engeland verloor nog nooit van een Afrikaanse tegenstander. Ook niet op een wereldkampioenschap. 7 keer gespeeld, 4 keer gewonnen. 3 keer gelijk. 0-0 staat het nu in het Albeit Stadion, man. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Hier in Eindhoven straks ook een kleine ode aan oranjeheld Cody Gakpo. Gakpo. Zeg nog fout. Gakpo. Gakpo, oké. Maai Verbeij is natuurlijk ergens verstopt en we hebben prachtige live muziek. Ze genoot haar opleiding hier in Eindhoven. En ze klinkt alsof ze de soundtrack van talloze James Bond films heeft ingezongen. Hier is Kovac. 1, 2, 3, 4. Gold mine. I be working down my gold mine. 'Cause I'm so sick of wasting my time. Figured it out. I'm taking my sound. Hier de Blackbird Radio 1. Ja, mooi. Kovac, straks nog veel meer. En wat chic, we werden even genoemd. Ja, dat is altijd leuk. Ik citeer, mijn vliegtuig is net geland op Eindhoven Airport. Ik was blij weer thuis te zijn. Totdat ik verwelkomd werd met regen. En nog veel erger, etnisch profileren. Van de meer dan 150 passagiers zie ik enkel zwarte passagiers die aangehouden worden. Waaronder ik. Ja, dat zijn de woorden van Pansu Bamenga. Die zet hij op Facebook nadat hij in 2018 op het vliegveld door de marechaussee uit de rij is gepikt en is ondervraagd. Pansu is dan gemeenteraadslid in Eindhoven en hij komt net terug van een bevrijdingsfestival in Italië waar hij heeft gesproken. Ja, wat de marechaussee toen nog niet wist is dat een Pansu ook nog mensenrechtenjurist is. Maar intussen weten ze dat wel, want hij spande een rechtszaak aan tegen de koninklijke marechaussee wegens discriminatie en de schending van mensenrechten. Donderdag is dat hoge beroep en vanavond zit Pansu Bamenga bij ons aan tafel samen met Merel Hendricks, advocaat namens Amnesty International. Want Amnesty is een van de mede-eisers in deze zaak. Welkom allebei. Ja, Pansu, laten we even teruggaan naar 30 april 2018. Wat gebeurde er precies? Ja, ik moest ervan schrikken, want de deuren gingen open en plotseling stonden twee ambtenaren voor me die mijn weg versperden en eigenlijk directief tegen me zeiden, ja, ga die kant op. En toen deed ik dat. In eerste instantie dacht ik dat ze op zoek waren naar een dader die op me lijkt. Maar ik zag dat de marché vrij relaxed was terwijl ik die kant op liep. En toen ik me omdraaide, zag ik ook dat iedereen eigenlijk mocht doorlopen. Behalve dus een andere donkere vrouw en een andere donkere man. En daarom stelde ik toen de vraag van, goh, waarom houden jullie mij nu staande? En toen kreeg ik te horen, in eerste instantie dus, dat ze op zoek waren naar criminelen en niet-Nederlanders. Ja. Nou, ik vroeg me natuurlijk af, hoe zien ze er dan uit, hè, criminelen of niet-Nederlanders? Ja. En later inderdaad werd duidelijk dat ze onder andere op zoek waren naar Nigeriaanse geldsmokkelaars. Wat geen dader was, maar puur een soort risicoprofiel. Ja, wat ze dan zeggen, het ging dus om een proactieve grenscontrole door de marechaussee. En daarbij wordt dan vastgesteld of iemand wel of niet in Nederland mag verblijven. En de reden dat jij eruit werd gepikt, zo zei de marechaussee, je zou voldoen aan een risicoprofiel. Ja. Welk profiel is dat dan? Ja, een risicoprofiel voor Nigeriaanse geldsmokkelaars. Nou, dat is dus iemand die snel loopt, netjes gekleed is, nou, een koffer bij zich heeft en niet Nederlands uiterlijk heeft. Nou, wat is een niet-Nederlands uiterlijk, zou ik zeggen? Nou goed, dat is een vraag natuurlijk die ik in de procedure heb mogen stellen. Ja. En nou, ik denk dat wel een pijnlijke vraag is. Maar wat doet dat dan met jou op het moment dat je echt op zo'n manier uit zo'n rij wordt gegaan? Ja. Nou, kijk, Eindhoven is mijn stad, als ik het zo mag zeggen. Ik bedoel, ik verblijf hier al bijna 30 jaar in Eindhoven en regio Eindhoven. Dus ik ben echt Eindhovenaar. De gemeenteraad geweest. Nou, alles eigenlijk hier beleefd. En zeker als je vanuit het buitenland komt, dan kom je terug thuis, hè, in je eigen stad. En dan verwacht je niet dat je op zo'n manier, zeg maar, behandeld wordt. Hè, want je wordt echt behandeld op een manier wat vernederend is. En wat je ook wel raakt in je menselijkheid. Ja. In feite wordt er gezegd van, ja, goh, het feit dat je een donkere huidskleur hebt, iets wat ik... Ja, ik heb daar geen keuze in gehad, dat ik een donkere huidskleur heb. Dat maakt je dus verdacht. Dat maakt je een mogelijk crimineel of dat maakt je een mogelijk niet-Nederlander. Maar dit is eigenlijk echt etnisch profileren in de praktijk, hè? Ja. Je hebt een kleur, ja. Kom er even mee. Ja. Merel, jij vertegenwoordigt Amnesty International in deze rechtszaak. Pansu zou geselecteerd zijn op basis van het risicoprofiel van een Nigeriaanse geldsmokkelaar. Hoe werkt dat precies met zo'n risicoprofiel? Hoe het precies werkt, weten we eigenlijk niet. We hebben een verzoek om informatie gedaan bij de staat. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Daar zijn we een aparte juridische procedure over gestart. Mm-hmm. Maar voorlopig willen ze ons geen inzage geven in die specifieke risicoprofielen. Wat de staat zelf zegt, is dat zij risicoprofielen gebruiken op basis van informatie die ze eerder verzamelen. En daarbij kun je je voorstellen dat ze bijvoorbeeld op een bepaalde controle mensen zijn tegengekomen die niet in Nederland mogen verblijven. Die met een bepaald busje hebben gereisd met een bepaald kenteken. En dan gaan ze daar bij volgende controles op... Opletten, ja, want het gaat dus niet... Ze zijn niet specifiek op zoek naar één dader. Het is meer gewoon, vandaag gaan we op zoek naar een type, mogelijk type crimineel. Je moet je voorstellen dat ze bij zo'n MTV-controle staan ze met verschillende profielen in hun achterhoofd. Een deel daarvan ziet op migratierecht... verdenkingen van dat je hier niet mag zijn. Maar een deel ziet ook op strafrechtelijke gedragingen. Maar deze week is het het hoge beroep, hè, want de zaak is al uit 2018. Er is al eerder een rechtszaak over gevoerd. Die heeft de marechaussee heeft die zaak gewonnen. De marechaussee is in het gelijk gesteld door de rechter. En zei de rechter, en dat is belangrijk die uitspraak... etnische uiterlijke kenmerken kunnen een objectieve aanwijzing zijn voor iemands herkomst of nationaliteit. En dus is het geoorloofd om mede daarop te selecteren. Dat zegt de rechter. Dat zegt de rechter. Dus als ik dat zo lees in goed Nederlands, dan denk ik gewoon, de rechter zegt eigenlijk, etnisch profileren mag. Dat mag. Ja, dat vinden wij ook, dat de rechter dat kan lezen. Ja. Nee, maar wat vind je daarvan? Nou ja, we zijn het er natuurlijk niet mee eens. En we hebben daar een groot document over geschreven met ons weerwoord. Waar het heel kort gezegd op neerkomt, is dat je anno 2022 niet meer kan zeggen dat, of eigenlijk heb je dat nooit kunnen zeggen, maar etniciteit is geen indicator van nationaliteit. Maar het zegt sowieso niets over of je legaal of illegaal in Nederland verblijft, of dat je je schuldig maakt aan grensoverschrijdende criminaliteit. Ja, maar Pansu, hoe is dat met jou? Wat de rechter zegt dus eigenlijk, want het is nu een hoge beroep, maar in die eerste instantie zegt de rechter eigenlijk, het mag op basis van kleur selecteren. Ja. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, het was schrikken. Juist ook omdat de rechter dat bevestigt. Hè. Dus ik denk dat heel kenmerkend was een journalist die mij aansprak na afloop. Nog voordat wij begonnen aan een interview hierover. En die zei van, ja, het lijkt alsof je een geest gezien hebt. En dat was ook zo. Ik kon mijn oren niet geloven. En tegelijkertijd weet je ook dat de strijd voor gelijke rechten... Ja, dat is geen sprint, maar marathon. Dus dit hoort er ook bij. Zeker op het moment dat je niet alleen maar simpelweg institutioneel etnisch profileren aan het aanpakken bent. Maar je bent bezig met het aanpakken van institutioneel racisme. Ja. En dat betekent dus dat het in heel veel sectoren, maar ook heel veel lagen van de samenleving zit. Het feit, het idee dat huidskleur een soort indicator zou moeten zijn. Voor iets slechts. En dat is wel iets wat wij proberen te bestrijden. Ja, er zullen er ook wel mensen zijn die zullen zeggen... allemaal leuk en aardig, maar wat is het probleem als je niks te verbergen hebt? Nou ja, kijk, het gaat om iets wat verder gaat dan dat. Hè. Het gaat erom dat iedere keer dat je eruit gepikt wordt... simpelweg vanwege je huidskleur... Ja. Het zou zomaar zijn de volgende keer dat je enkel eruit gepikt wordt vanwege je kleur haar, hè, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar ja, je kleur haar kun je nog veranderen. Bij wijze van spreken, als je niet meer wil dat ze jou staande houden. Maar je huidskleur, dat kun je niet veranderen. En dat is iets wat dermate onrechtvaardig is. Dat je niet kunt verschuilen achter van... Als je niks te verbergen hebt, dat doe je niet. Het is gewoon iets kwaadaardigs. We weten het bijvoorbeeld, hè, want Typhoon heeft dat wel eens gezegd... Die zanger, dat hij best wel vaak wordt aangehouden door de politie... omdat hij in een dure auto rijdt. Grote auto. En dat ze dat dan kennelijk niet vertrouwen. Ja. Is dat iets wat jou ook vaker is gebeurd? Nou ja, zeker. Ik heb in Brussel gestudeerd. En iedere keer als ik met de auto van Brussel terugkwam naar Nederland... toen werd ik altijd, tenminste als er controle was... werd ik 100% staande gehouden. Hmm. Dus niet dat ik zo'n groot auto heb waarschijnlijk als Typhoon. Naast bij iemand zit Frank Evenblij. Die heeft nog grotere auto's dan Typhoon. Ben jij wel eens aangehouden? Nee, nog nooit. Vooral nooit? Nee. Nee, ja, dat is opvallend, ja. Ja. Tenminste, opvallend ten opzichte van Typhoon, want die is volgens mij al 20 keer aangehouden. Ja. Toch nog even, Merel, want de marechaussee heeft nu gelijk gekregen van de rechter, maar nu dient het hoger beroep. De marechaussee heeft wel gezegd, ja, we willen die werkwijze eigenlijk gaan aanpassen. Wij willen etniciteit niet meer als indicator gebruiken in die risicoprofielen. Is de zaak dan niet al een beetje opgelost eigenlijk? Ja, dat zou je hopen. Alleen in het antwoord van de staat in de procedure hebben we geleerd dat ze... dat dat eigenlijk helemaal niet is wat ze willen doen. Ze willen nog steeds etniciteit gebruiken. Ze hebben er nu wel ze hebben het een beetje meer genuanceerd door te zeggen... alleen als het noodzakelijk is. Ja, maar wanneer is het noodzakelijk? Hè? Dat is natuurlijk ook al lastig als je gerichte daden zoekt. Ja. Ja. Maar ja, goed, stel je voor dat jullie het hoger beroep winnen... en de rechter beslist etniciteit of ras mag niet meer worden gebruikt... in zo'n risicoprofiel. Heeft dat dan alleen gevolgen voor hoe de marechaussee werkt? Nee, gelukkig niet. Nee. Nee, je kan... mijn panzer noemde net ook al dat het probleem breder speelt... institutioneel racisme bij de overheid. We hebben de toeslagenaffaire allemaal meegemaakt. Daar werd ook geprofileerd op etniciteit. Ja. We krijgen ook veel meldingen van klachten bij de douane... waar etnisch geprofileerd zou worden. Dus op al die niveaus heeft het invloed. En ik denk zelfs ook breder dan Nederland. Dus echt internationaal en op Europees niveau is dit een uitzonderlijke zaak. Ja, ja. Belangrijke zaak. Krijg je veel steun, Pansu? Ja, heel veel steun. En de gekke is dat na die uitspraak van de rechtbank... dat er ook niet alleen maar nog meer steun kwam vanuit Nederland... maar ook vanuit het buitenland. En dat heel veel mensen erover begonnen te schrijven... en ook wel de urgentie ervan zagen... om zich hiervoor uit te spreken. Hè? Want je hebt natuurlijk altijd een stille meerderheid... Die zich hier niet voor uitspreekt. Maar op het moment dat mensen zagen van... hey, dit gaat echt de verkeerde kant op. Dit is niet een... Ja, we willen niet leven in een samenleving... waarbij mensen beoordeeld worden op basis van hun huidskleur. Dat mensen wel zich begonnen uit te spreken voor. Dus ik voel in ieder geval heel veel steun. En die steun wordt voor ons steeds groter. Goed, ik wens jullie heel veel succes donderdag. En hou ons op de hoogte graag. Ik herhaal nog even artikel 1 uit onze grondwet... Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dankjewel, mensenrechtsjurist Mpanza Bamenga. Het ging bijna goed. Ja. Mpanza Bamenga. Bamenga en advocaat Merel Hendricks, dank jullie wel. Oké, dankjewel. Ja. Dit is Dijkstra in Evenblij ter plekke nog steeds vanuit Eindhoven. De start van Philips, Carnaval en PSV. Maar wat weet u nou echt van Eindje? Zo noemen ze Eindhoven, hè? Weet je? Ja, weet eentje. Eentje, ja. Eentje. Daarom speciaal voor u de feiten op een rij met Mai Verbeij in De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn in Eindhoven. En Eindhoven wordt ook wel de lichtstad genoemd. Niet omdat elektronica-concern Philips uit Eindhoven de gloeilamp produceerde, maar omdat luciferfabriek Menne en Keunen ook hier in Eindhoven zat. En dat allemaal voor Philips. Philips speelde wel een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van Eindhoven. Door de komst van dit bedrijf verdubbelde het inwonersaantal in slechts 75 jaar. Het is morgen Sinterklaas en dat is heel toevallig, want in 1945 was in Eindhoven de eerste Sinterklaasintocht sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst na de bevrijding komt Sint-Nicolaas in Nederland. De naam Eindhoven komt van de woorden eind en hof. Eind betekende vroeger zoiets als de grens tussen de cultuurgrond van de nederzetting en de woeste grond daarbuiten. Eindhoven is dus het hof aan de grens van de woeste grond. Eindhoven kampt al enige tijd met een mannenoverschot. What? Vooral de mannen in de categorie 20 tot en met 29 zijn enorm oververtegenwoordigd. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de grote hoeveelheid mannelijke studenten die aan de TU Eindhoven studeren. Naast voetballen kunnen ze in Eindhoven ook goed zwemmen. Pieter van de Hogeband trainde hier jarenlang in Eindhoven. Daar is het goud voor Pieter van de Hogeband. En open waterzwemlegende Maarten van der Weijden komt uit Eindhoven. Frank en Erik, hebben jullie zin in een drankje? Stratumseind is dé uitgaansstraat van Eindhoven. Het is de allerlangste uitgaansstraat van Nederland en een van de langste van Europa. Dit was mijn spreekbeurt over Eindhoven. Doei! Where am I? Ja, onze sterverslaggever Mai Verbeij die heeft een vreemde gewoonte om zich in elke gemeente waar we uitzenden te verstoppen. En deze week is dat niet anders. Het is eigenlijk aan u om te raden waar Mai is in Eindhoven. Mai Verbeij, is het koud buiten? Het is koud, jongen. Het is niet normaal. Ja, dat dacht ik al, ja. Oké, nou, begin dan maar met te beschrijven. Wat heb je allemaal aan? Een dikke jas. Een dikke sjaal. Jas. Sjaal. Muts. Warme schoenen. Nee, ik heb wanten. Geen muts aan. Wanten? Ook nee, niet, muts. Ook niet. Nee, muts. Muts ook niet. Geen muts. Nou, okay. Vertel even waar sta je, want we moeten raden. Nou, ik ga niet vertellen waar ik precies sta, maar ik ga wel even wat hints met jullie delen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was deze specifieke plek 2 maal hoofddoelwit voor de bombardementen. En de plek waar ik sta wordt hier ook wel de verboden stad genoemd, want hier kwam je alleen binnen als je hier iets te zoeken had. En tot slot, elk jaar in oktober is deze plek dé centrale locatie voor de Dutch Design Week. De verboden stad. Ik zag wat mensen hier in de zaal al knikken. Die zeiden al tegen elkaar, het is daar en daar. Ja, de Dutch Design Week, ben je daar vaak geweest? Daar ben ik wel eens geweest, ja. Ja, worden dat mooie dingen gemaakt. Ja, weet je waar het is? Klokgebouw, ik heb heel veel feestjes gehad hoor. Wat je nou wil te vertellen? Denk er maar even goed over na. Je bent nog lekker bij de pinkies. Sorry hoor. Jonge jongens. Hey, mensen mogen raden. Gebouw. Ik verspreek ja. Me. Nou, heel leuk aan deze rubriek. Dat mocht u denken te weten waar Mai staat, laat uw reactie achter in onze NPO Radio 1 app. En onder de juiste antwoorden verloten wij een zeer exclusieve niet in de winkel te verkrijgen. Dijkstra en Evenblij ter plekke mok, die niet te winnen is door Erik Dijkstra zelf. Engeland-Senegal is al ruim 20 minuten aan de gang in Qatar. En er staat nogal iets op het spel, namelijk een plek in de kwartfinale van het WK voetbal. Ragnar Niemeyer van de NOS, hoe staat het ervoor? 0-0. En de schrik sloeg de Engelsen wel even om het hart, denk ik. We zijn 23 minuten aan het voetballen. En even was er een penalty check. Ja, dat leek me wat overdreven. Maar er was wel groot gevaar daarvoor. Toen raakte de bal in de nastoot, zeg maar. Volgens mij nog even de arm van John Stones. Nou, daar geef je geen strafschop voor. Het was het balverlies van Maguire. Erg dom, erg onnodig. Stond net buiten zijn strafschopgebied. Een beetje aan de linkerkant ervan. Overname van Senegal. Bal richting Dia. Kon niet echt met een doelpoging komen. Sar daarna. En die bal ging net over de lat van dichtbij. Daar kwam Jordan Pickford natuurlijk uit zijn doel. Raakte die Sar ook nog eventjes. Ismaïla Sarr, speler van Watford. Zoals wel meer Senegalezen spelen in Engeland. Of op het hoogste niveau of in het championship. Het niveau daaronder. Maar geen goal. En dus ook geen strafschop voor Senegal. Het was eindelijk weer een moment om eventjes bij op te veren. Want er gebeurt toch eigenlijk erg weinig voor de goals. We zagen Stones een keer, een minuut of 3-4 geleden, uit een hoekschop van Engeland. Wilde koppen, kreeg hem op zijn schouder. Ja, dan moet je wel heel veel geluk hebben. Wil zo'n bal erin gaan als hij dan al telt natuurlijk. Dus dat was eigenlijk niks. En Engeland creëert weinig en vindt bijvoorbeeld ook Harry Kane niet. Ze zullen de aanvoerder toch wel nodig hebben om de wereldtitel te pakken. Het vertrouwen groeit in Engeland. Maar dan moeten ze zijn doelpunten wel gaan vinden. En voorlopig komt hij weinig in het stuk voor. Engeland heeft veel meer balbezit, creëert weinig. En Senegal heeft weinig balbezit en creëert dus ook niet veel. Wat een gevaarlijk moment. 0-0, 25e minuut, duel. Ja, kan nog spannend worden. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Tijd voor muziek live hier op het podium. Hier is Kovac. Babe, don't try to call. My heart is sticking on the shore. Just walk. Wait. I say you're knocking at the wrong gate. Go home. I pray for you to fall. My love. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Bij ons aangeschoven is Ted van Lieshout. veelgelauwerd dichter, schrijver, illustrator. Hij werkte voor André Verduin, voor Jenny Arian, voor Klokhuis, voor Sesamstraat. Hij won gouden en zilveren griffels en talloze andere onderscheidingen. Ja, in de nieuwste roman van Ted van Lieshout staat wel een heel gevoelig thema centraal. Pedofilie. Het boek is volledig geschreven vanuit de ogen van Antonij, een jongen van 15. En dat is niet zomaar. Nee, want het perspectief van het kind, dat raakt in misbruikzaken nogal eens ondergesneeuwd, vindt Ted van Lieshout. En als iemand het kan weten, dan is hij het. Want tijdens zijn jeugd in Eindhoven maakte hij zelf mee hoe het is om seksueel misbruikt te worden. Hij schreef al eerder een dichtbundel en twee boeken over zijn ervaringen. En nu is er de roman Bijtelaar. Ted van Lieshout, fijn dat je er bent. Goedenavond. Goedenavond. Ja, voordat we dieper in de materie duiken. Het boek heet Bijtelaar. En de eerste vraag die mensen zich zullen stellen is: waar komt die titel vandaan? Het verhaal begint op een begraafplaats in Vlashoven. En daar komt een 15-jarige jongen, Antonij, die daar op zaterdagochtend werkt voor een zak centje. En hij hoort daar iemand bijtelen. Ja. En hij denkt, dat kan niet, want de begraafplaats is nog gesloten. En hij betrapt daar als het ware een man die in een grafsteen aan het bijtelen is. En dan gaat het verhaal beginnen. Ja. En die titel slaat op die man, de bijtelaar, ja, maar ook op hem. Omdat hij als het ware in andermans geschiedenis gaat bijtelen. Oké, om door die geschiedenis steeds een beetje aan te passen. Nee, door zich te bemoeien in zekere zin met het leven van anderen. Oké. Ted, dit is jouw derde boek over seksueel misbruik van kinderen. Ja. Je hebt dat zelf, je hebt er wel eens over verteld in het verleden. Je hebt dat zelf meegemaakt als kind, jij was 11. Je was bevriend met een volwassen man, maar die man die ging over jouw grenzen. Juist. Het lijkt me niet makkelijk om daarover te blijven schrijven. Dit is jouw derde boek daarover. Waarom dacht je er moet toch nog een boek daarover? Nou, eigenlijk omdat het steeds makkelijker werd. Ik, in de afgelopen 10 jaar ben ik als het ware een soort specialist geworden in dit onderwerp. Ik voel me erin thuis en ik voel me er ook vrij genoeg voor om er vrijuit over te praten. En er zijn er niet zoveel die dat doen. En ik vind het juist eigenlijk heel goed om dat te doen. Juist ook omdat in die 10 jaar ik steeds gestuurd ben op nieuwe nuances. Waardoor ik dacht, ja, maar hier moet ik eigenlijk ook een boek over schrijven. Ja. Ik denk dat ik er nu wel een beetje klaar mee ben. Ja, dit is het laatste boek. Maar je weet het niet zeker. Ik weet het niet zeker. Maar het is natuurlijk zo, want als ervaringsdeskundige kom je ook veel op seminars, hè, over kindermisbruik. Dan sta je vaak toch een beetje in, ja, een beetje lullige zaaltjes, denk ik. Maar toch heb jij daar de inspiratie op gedaan voor dit boek. Ja, wat mij een beetje stoorde is dat als kinderen te maken krijgen met, nou, laten we zeggen, politie en met sociale werkers bijvoorbeeld, dan moeten ze alles vertellen wat er is gebeurd. Mm-hmm. En ik vroeg aan een van die sociale werkers van, waarom moet zo'n kind dat eigenlijk allemaal vertellen? En toen zei zij, de ouders willen het weten. Ja. En toen dacht ik, ja, maar is dat verkeerd om? Je zit daar, in zekere zin, en ook het recht zit daar om kinderen in bescherming te nemen, om ze eventueel recht te doen. Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, gaat het dus kennelijk niet om de kinderen, maar om de ouders, als het ware, recht te doen. Maar ik vind het dat zij het gevoel hebben, er is nu recht gedaan aan mijn kind. Ja. Maar het is de vraag of dat hele rechtssysteem wat wij nu hebben, of dat wel echt ten dienste staat van kinderen. Ja. Als zo'n kind letterlijk doorgezaagd moet worden over wat het heeft meegemaakt. Tot in detail. Dan denk ik eigenlijk dat dat niet het beste is voor het kind. Bovendien is het heel vaak zo dat kinderen denken, als ze bij de politie moeten komen, toch dat ze iets fout hebben gedaan. Ook al zegt iedereen, nee, het is jouw schuld niet. Je hebt niks fout gedaan. Precies. Het feit dat je bij de politie moet komen, betekent toch, hè, dat je op het bankje moet komen, ook al is het misschien een hele aardige agent of iemand van sociaal werk, dan denk je toch, ik moet voorzichtig zijn, want misschien word ik wel uit huis geplaatst. Maar ik kan me, als ik in mijn ouder kan voorstellen, ook niet voor mezelf instaan. En dan denk je, je wil. Maar dat is natuurlijk het ergste wat je kunt doen. Als jouw kind merkt dat zijn of haar vader zo, als het ware, in paniek of in de stress schiet, dan kan dat natuurlijk niet goed zijn voor zo'n kind. Nee. Voor de rust. Nee, maar als je niet alles vertelt, je wil natuurlijk wel dat iemand veroordeeld wordt uiteindelijk, hè, omdat hij dat nooit meer mag kan uitvoeren dan. Ja, maar dan ben je dus bezig met de dader, niet met de slachtoffer. Nee, maar Ted, waarom zeg jij dan toch, ik vind het eigenlijk belangrijk dat die kinderen niet alles hoeven te vertellen? Nou, ik vind dat kinderen recht hebben op een zekere vorm van privacy. Ze hoeven niet altijd gezien te worden. Je moet kinderen als het ware toch ook een plek in de schaduw gunnen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en ook zelf beslissingen kunnen nemen. Mm-hmm. Maar dan, ik moet er wel dit bij zeggen. Er zijn gevallen die zo ernstig zijn, mm-hmm, dat er wel degelijk wat moet gebeuren, dat de politie erbij moet komen, dat die dader veroordeeld moet worden. Maar in heel veel gevallen reageren de ouders veel heftiger dan nodig is. En dan zeg ik, als je het hoort dat dat gebeurd is, kalmeer dan eerst even en wacht eventueel een dag of twee voordat je echt reageert. Ja. Misschien jaagt zo'n kind de step op het lijf. Weet je nog hoe dat met jou ging toen? Ja, dat weet ik nog. Ik heb het aan mijn moeder verteld toen ik ongeveer 14, 15 was. Toen was het al lang voorbij, maar ik had eigenlijk een excuus voor iets nodig. En mijn moeder was toen heel erg kwaad en daar schrok ik wel van. En zij wilde naar de politie gaan. En ik heb haar toen gesmeekt om dat niet te doen. En mijn moeder zag aan mij dat ik, als het ware, toch ook wel in paniek raakte. En heeft toen besloten om dat niet te doen. En af te wachten hoe ik zelf, als het ware, daar de dagen erna mee omging. En vind je dat heeft ze goed aangedaan. Ja, vind je dat achteraf een goede keuze van jouw moeder? Ja, dat vind ik heel goed. Is ze uiteindelijk naar de politie gegaan? Nee. Omdat jij dat niet wilde? Omdat ik dat niet wilde. En ik ben zelf ook niet naar de politie gegaan, omdat ik dat niet nodig vond. Ik ben niet aangerand, verkracht, van de fiets gerukt. Het was eigenlijk een hele lieve man. Hij heeft mij in zekere zin wel gemanipuleerd, zou je kunnen zeggen. Maar hij heeft mij niet pijn gedaan. En ik dacht, als hij door mij in de gevangenis komt, dan is dat mijn schuld. Ja. Ja, je hebt ook nooit willen zeggen, je hebt ook nooit de naam van die man willen. Ik heb nooit de naam van die man genoemd, dat zal ik ook eigenlijk nooit doen. Maar dat betekent ook dat ik altijd regie heb gehouden over wat mensen overkomen. Ja. Er is ook nooit iemand die tegen mij zegt, wat heel veel slachtoffers meemaken, het is niet echt gebeurd. Het is nooit bij mij in twijfel getrokken. Ik ben altijd geloofd. En dat heeft natuurlijk wel geholpen. Ja. Wat bijzonder is aan Bijtelaar is dat de 15-jarige jongen zelf seksueel geïnteresseerd is in de man op de begraafplaats. En hij is boos omdat het gevoel niet serieus genomen wordt. Ik lees even een klein stukje voor van wat Antonijn schrijft. Men denkt dat jonge mensen achterlijk zijn en niet in staat zijn om het voorwerp van echte liefde te zijn. Terwijl om ons heen de volwassenen roepen dat ze de liefde van hun leven gevonden hebben en 4 maanden later alweer een scheiding aanvragen. Ja, wat ik daarmee bedoel is dat wij zodanig met kinderen omgaan alsof het voorwerpen zijn. Alsof je zegt van, maar hij hield niet van jou. Hij hield van jou omdat je een kind was. Waardoor het kind eigenlijk zegt, ja, maar je bent eigenlijk nog niet de moeite waard. Pas als jij volwassen bent, dan ben je pas een volledig mens. Dus eigenlijk ondergraaf je in het zelfbeeld van zo'n kind. Hmm, ja. En dat vind ik niet verstandig. Ja, ik vind het wel heel mooi zoals je dat beschrijft, dat jouw ouders, jouw moeder met name, die namen jou heel serieus eigenlijk. Ja, ja. Maar je was ook nog maar 14, 15. Dat is nog wel jong. Ja, maar ik moet ook wel zeggen, en nu denk ik, ja, maar was ik zo dom toen ik 15 was? Ik was echt wel bang dat ik misschien wel naar de gevangenis moest of dat ik uit huis geplaatst zou worden. Dus ik wilde echt niet dat de politie erbij kwam. Maar dan moet ik wel dit bij zeggen. Ik wist wel dat ik homo was, dat ik zelf homo was. Niemand mocht dat nog weten, dus ik dacht, ja, als ik naar de politie moet, dan moet dat ook allemaal dan op tafel. Allemaal achter. Ja. Oh nee, daar kan ik allemaal niet aan. Ja. Dus dat heeft allemaal mee te maken. Ja, we zouden bijna vergeten dat Bijtelaar niet alleen een maatschappelijke aanklacht is, maar ook een prachtig en een spannend boek. En wat opvalt, het heeft een hele luchtige toon. En dan je kunt er best wel een paar keer goed om lachen. Ja, dat vind ik dan ook. Ik was er een beetje verbaasd over eigenlijk. Nou, ja, aan de voorkant dacht ik, zwaar onderwerp. Ja, moest lichte toon. Keer gewoon lachen. Ja, dat, ja, ik vind ook dat je zo'n zwaar onderwerp met luchtigheid en licht moet brengen. Want anders wordt het een heel zwaarmoedig boek. En dat wilde ik zeker niet. Maar het krijgt wel een bepaalde lading als je langer leest in het verhaal. Ja, ja, we moeten nog een stuk. Het speelt zich af in Vlashoven. Ja, nou, al mijn boeken zijn geschreven met de zachte G. Ze spelen zich allemaal af in Eindhoven. Ja, dat vermoed ik al. En Vlashoven, nou ja, je hebt hier vlakbij bij Waal heb je de Vlasrood. En Eindhoven, je hebt Riethoven. Ja. Dus ik heb als het ware, samen, bij alle boeken die ik schrijf, heb ik wel de omgeving van Eindhoven in gedachten. Ja, het is allemaal geschreven met een zachte G. Dat vind ik een mooie uitspraak. Ja. Je gaat een stukje voorlezen uit de Bijtelaar. Ja. Wat ga je precies voorlezen? Waar zitten we nu in het verhaal? Een beetje achterin waarin Antonij klaagt. En hij heeft dit voor zichzelf geformuleerd. De laatste tijd denk ik over mezelf als een tuin. Ik heb er plantjes in en die geef ik water. Er groeit onkruid en als ik wil, trek ik dat eruit. Of ik laat het zijn gang gaan. Er staan bomen en als daar iets mee moet gebeuren, dan snoei ik ze. Maar er zijn allemaal volwassenen in mijn tuin komen staan en ze hakken de bomen om omdat ze iets tot de bodem uit willen zoeken. Ze zien niet dat alle plantjes verpieteren door de felle zon en dat er nergens meer schaduw is waarin ik kan schuilen. De hele tijd moet ik in de volle, brandende zon staan. En als die volwassenen vertrekken, blijf ik achter in een tuin die een woestijn geworden is. En dat komt doordat die mensen mijn schaduw hebben gestolen. En daarom zeg ik, blijf van mijn tuin af. Kap de bomen in je eigen tuin. Ja, mooi. Mensen hebben mijn schaduw gestolen. Mooi, ja, het hoort bij deze rubriek, Ted. Dus de vraag der vragen, die moet gesteld worden. Ja, gooi me maar in, Frank. Is Bijtelaars het nou literatuur voor in of toch voor bij het haardvuur? Ik zou zeggen, eerst lezen bij het haardvuur en als je er niks aan doet, gooi het dan er maar in. Als nog in het vuur, ja. Dank voor je verhaal. Dat doen we ermee. Dankjewel, Ted van Lieshout. Dankjewel. Ja, Ragnar Niemeyer die kijkt naar Engeland, Senegal. Ragnar, valt er wat te genieten of is het saai? Nou ja, er is gescoord. Is dat genoeg om te genieten? Ja, ik denk het wel, hè. Het is in ieder geval een goal gemaakt door Engeland. En dat is tegen de verhouding in. 4,5 minuut nog tot de rust. En Engeland met een prima aanval. De eerste goedlopende aanval van de wedstrijd over links. Waar een man of 4-5 wordt betrokken bij die aanval. Zojuist die bal van Harry Kane eroverheen. Dat is wat je hoort. En daarvoor was het Henderson. Die maakte hem wel. Saka was toen ook vrij. Die is nu de aangever. En Harry Kane die staat op 7 meter van de goal als Saka die bal terugtrekt. Kane in vorm, die moet deze toch tussen de palen op zijn minst kunnen krijgen. Maar hij gaat er meters overheen over dat doel van Edouard Mandy, de doelman van Chelsea, waar hij op de bank is terechtgekomen. Maar Henderson, 39e minuut, prima aanval. Bellingham op links heeft Saka. En daarvoor al Henderson als afspeelopties. Derde goal voor Engeland in 73 duels. Saka brengt voor naar Foden in een fase waarin Engeland opeens oppermachtig is. En waarvoor, daarvoor voor die goal van Henderson, een minuutje of 7 eerder, zagen we Dia na een fout van Saka. Van Senegal in balbezit gekomen en hard geschoten op de reddende Jordan Pickford. Dat had zomaar de kans kunnen zijn die Senegal benutte op dat moment voor 1-0. Het bleef 0-0 en Engeland nu dus op die 1-0 voorsprong. Beetje sneu voor de Afrikanen. Veel swingende fans en die kregen toch vertrouwen denk ik in een stunt. Want als Senegal wint is dat nog altijd een stunt. Maar Engeland heeft dus de leiding gepakt. Drie minuutjes nog te spelen in de eerste helft. De goal dus gezien van Jordan Henderson die hem vakkundig binnenschoof. Dankjewel, Ragnar Niemeyer van de NOS. Ja, ik ben toch voor Senegal vanavond, geloof ik. Ja, waarom? Ja, weet niet. Vind ik gewoon een leuke team. Okay. We gaan door met het volgende onderwerp. U hoorde haar net al met dat prachtige geluid. Niemand minder dan Sharon Kovacs verzorgt hier vanavond de muziek. Ja, ze groeide op in Baarlo, te Limburg. En studeerde aan het Rock City Instituut hier in Eindhoven. In 2014 werd ze uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. En daarna volgden meerdere prijzen, albums en zelfs een docuserie genaamd Wolf Lady. En vandaag geeft ze ons een inkijkje in haar inspiratiebronnen. Sharon, welkom. Hallo. Ja, goed dat je er bent. Ja, jij gaf ons jouw 10 favoriete nummers in sport. Was het lastig kiezen? Ik waren 12 en ik was maar halverwege. Dus ja, dat was... Ja. En je was zelfs nog maar halverwege. Wat meteen opviel, 2 keer Brigitte Bardot. Ja. Ja, maar dat was een beetje toevallig. Want ik ging gewoon door mijn favoriete lijst van het moment. Ja. Ja. Ja, ja. Toen had ik 2 keer Brigitte. Maar waarom? Ik vind het gewoon mooi. Ja, maar je hebt toch een reden. Maar laten we anders eerst even luisteren. Want je had 2 nummers. Contact en Bonnie and Clyde. Laten we even luisteren naar Contact. Ja, contact. Ja, dat is een beetje op zijn Frans, hè? Ja, contact. Ik herken hem gelijk. Ja, ander nummer, Bonnie and Clyde. Dat is toch met Serge Gainsbourg. Maar waarom dit, waarom dit geluid? Waarom Brigitte Bardot? Vertel eens. Geen idee, eigenlijk. Ja, ik vind het gewoon mooi. Ik vind haar een beetje zo dat femme fatale. Dat vind ik wel heel bijzonder. Maar dat hoor je niet. Maar, nee, maar dat voel ik wel. Dat voel je wel. Ik voel gewoon een vrouw. En ik vind haar Franse accent... ik weet niet waarom eigenlijk. Dit is echt degene waarbij ik zoiets heb van... I don't know. Oké, maar wanneer draai je contact? Wanneer denk je, dat doe ik als ik lekker aan het knutselen ben. Oh ja, ben je lekker aan het knutselen? Ja, maar mijn playlist heet ook Atelier. Okay. Dat is dus als ik lekker aan het werk ben. En wat maak je dan? Van alles. Ik maak tanden van die oorbellen met tandjes. En sieraden en merchandise en schilderijen. Muziek. Oké, okay. Ja. Oorbellen. Met... Jij dacht al wel weer eens na over een oorbel. Ja, ik heb vroeger altijd een oorbel. En ik denk, ik heb wel weer zin om weer te doen, ja. Maar ik hoef geen haaientand, hoor. Nee, dat... Geen haaientand, mensentand. Oh, mensentand. Nou, ja. Dan wil ik nog wel eens overwegen. Dan gaan we het hebben over Cesaria Evora. Dat is een Kaapverdiaanse folkzangeres. Staat ook op je lijstje. Ja. Vind ik een verrassing, want ik heb er nooit van gehoord. Nee? Nee, nou, dat misschien hoor je heel veel als je in de auto zit. Ja, nou, dan heb ik een andere radio. Oh, in Portugal, ja. In Portugal, ja. Zullen we even luisteren? Ja. Cesaria Evora. Ja, heel mooi eigenlijk. Ja, Cesaria. Ja, ik moet je eerlijk bekennen, ik ken het ook niet. Maar onze collega Paul, die zei, jawel, het is een van de grote inspiratiebronnen van Stromae. Stromae, ja. Oh, echt? Ja, ja, dat hoor ik er wel in nu ik het hoor. Knap, hè? Dat wist ik dan ook. Maar wat betekent dat eigenlijk? Want het nummer is Cesaria. Dat betekent een bepaald gevoel dat wij in Nederland niet, waar wij geen woord voor hebben. Dat zeggen ze. En het betekent gemis, maar een gevoel van een gemis. Ik weet het niet. Maar in elk geval, Cesaria is iets... Meer dan gemis. In je... Ja, weet ik niet. Maar we missen dat woord. Dus je... Maar we hebben dat woord niet, nee. Dus ik vroeg ook aan iedereen, wat betekent het dan? Ja, we kunnen niet uit... Mijn Nederlands-Portugese vriend zei, ja, we kunnen niet uitleggen. Nee, ja, wij hebben bijvoorbeeld het woord gezellig. Gezellig. Ja, kennen ze in Portugal niet. Nee, dat kennen ze niet. Terwijl zodanig klinkt wel als... Gezellig. Als een Portugees woord voor gezellig. Ja, maar ik... Zodanig, weet je wel zo. Ja, toch? Maar ik vind zodanig toch een wat mooier woord dan gezellig, als ik eerlijk ben. Ja? Ja, vind ik niet veel. Ik vind gezellig ook wel gezellig. Een andere legendarische dame die jouw lijstje heeft gehaald is... Sista Rosetta Tharpe. Ja, klopt. Ja, Sister Rosetta Tharpe. En over haar wordt gezegd, zij bracht gospelmuziek naar de nachtclubs. Ah, ik had hier ook nog nooit van gehoord, maar het is echt adembenemend mooi. Ja. Hoe kwam je hierop? Ik zat op Rock City en toen moesten we echt maar alle tijden van de muziek door. En dan de eerste tijd van de blues en de soul. En ja, daar zat zij bij. En daar zijn ze me altijd bijgebleven. Dus volgens mij... This train is a peace train. Ken je die niet? Dat staat dus op zo'n station. En dan staat zo'n oma met zo'n gitaar zo. Bang, bang, bang, bang. Ik vind het nu al geweldig. En toen dacht ik, oh my god, dat is echt geniaal. Dat wil ik laten horen. Maar het is Sister Rosetta Tharpe. Was deze mevrouw dan echt een... die was echt in de heren? Ja. Ze zong ook wel vaak alleen over de heren. Ja. Of de Heer. Jij bent toch ook begonnen in de kerk? Ja, ik ben begonnen in de kerk, ja. Ja. Maar daarna nou heel snel uit. Ja. Maar heb je daar wat aan gehad, eigenlijk? Ja, zingen wel, ja. Ja? Ja, zeker. In de kerk? In de kerk, maar ik heb ook gospelkoor gezeten in Maasbree. Ja? Toen ik 11 was of zo. Maar dat deden we zo. En ja, zingen. Helaas geen Sister Rosetta Tharpe. Nee. Maar, wat zong je wel in de kerk? Wat zong je? Mocht ik zo... Mocht ik dan zingen? Dat was de solo. Sorry, ik was even enthousiast. Ja, nee. Maar... Kom prima. Nou ja, je bent weer helemaal terug in de kerk. Met enthousiasme zie ik aan je. Nou ja, ik vond het best leuk. Ja, eigenlijk. Ja. Ja. Alleen, ja... Ja. Ook nu niet meer. Laten we even doorkijken in de lijst. En er staan bijna geen mannen op. Vond ik nee, opvallend. Veel inderdaad. Vrouwen. We hebben geen mannen nodig. Nee? Ja, geen mannen nodig? Überhaupt niet in het leven, bedoel je? Moeilijke vraag. Ja, nou ja, je zit er nou toch. Wil we toch wel graag weten. Nou, die mogen er wel zijn, hoor. Maar... Ze mogen er wel zijn, maar niet te veel. Beetje kalm aan met die mannen. Nee, ik doe even niet aan de mannen nu. Even niet aan de mannen. Oké, okay, okay. Nou ja, maar laten we het dan wel hebben over de enige man die in dit lijstje staat. Leonard Cohen. Ja. Laten we even luisteren. Everybody Knows. Ook zo mooi. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy. Ja, prachtig mooi. Leonard Cohen. Ik hou er ook erg van. Ja, wel een beetje somber soms. Ja, af en toe denk ik, ik vind het heel mooi, maar geef mij maar een touw dan aan twee nummers. Heb je dat niet? Ik weet niet. Ik heb ook geen twee van hem erin, hè, maar één. Gewoon één. Geen toverfrak, even blij. Ja, wij zijn ontzettend benieuwd geworden naar al deze invloeden. Hoe die zijn samengekomen op jouw nieuwe album. Ga jij vast richting podium. En dan vertellen wij onze luisteraars nog even het volgende, Frank Evenblij. Ja, bent u nou nieuwsgierig geworden naar de rest van Sharon's lijstje? Op de Spotify van Dijkstra en Evenblij ter plekke vindt u de playlist. Yes, en dan nu. Haar nieuwe album Child of Sin is vanaf januari 2023 te verkrijgen. En daar staat dit geweldige nummer ook op. We gaan luisteren naar de Kovacs met Goldmine. I've been slaving, constant slaving. Not a penny to show. There's nothing I own. Money making, always paying. Now I'm watching the man. He was biting my hand. I put the best inside a box and closed the lid on what I've lost. No, I can never count the cost. I'm going off to find my gold mine. I be working down my gold mine. Cause I'm so sick of wasting my time. Figured it out. I'm taking my soul and going on the road. Something's broken. Doors won't open. I'm out in the cold. Can't see to my soul. I got something in a land of plenty. Now I'm saying no, I'm feeling my own. I'll close the band. And every precious thing I've lost, I'm gonna find back in my gold mine. I'll be working down my gold mine. Cause I'm so sick of wasting my time. Mooi, met nu al legendarische kleine verspreking. Kovacs met Goldmine. Where am I? Ja, onze verslaggever Mai Verbeij, die is ergens in Eindhoven gestopt. Ze gaf zojuist al een paar hints en daar kwamen behoorlijk wat reacties op binnen in onze NPO Radio 1 app. Nou, staat de band. Mai Verbeij staat op strijp S. Strijp S. Ja, ik sta inderdaad bij Strijp S. En als ik specifieker ben bij het Ketelhuisplein. Hier worden namelijk regelmatig evenementen gehouden. Zoals afgelopen oktober, want toen was de Dutch Design Week. En dat is het grootste design evenement van Noord-Europa. Waarbij jaarlijks 2600 ontwerpers hun werk presenteren. Net zoals designers Fides Lapidaire, die hun culinaire broodje poep presenteerde hier in Eindhoven. En ik hoor je al denken, broodje poep? Maar ja, het broodje heet namelijk zo omdat hun groenten verbouwd zijn met mensenmest. Ja, ah, of het met stront bedoel je? Gewoon met stront. Gewoon met gewoon kak, stront. Jongens. Met kak. Ah. Ja, nou, ik moest natuurlijk even testen of het smaakt. En daarom ben ik dus naar Ab Koude gegaan en heb ik dus Janna Hoek ontmoet. Zij is een van de bedenkers en we spraken af op hun boerderij. Janna, dit is dus jouw stukje land waar je dus groenten verbouwt. Ja, ons trouwens. Het is broodje poep werken we heel hard met een team om poep de wereld in te helpen. En een van de plekken waar het allemaal tot leven komt is in deze tuin. En dat doe je dus met poep. Zeker. En dat is mensenpoep. Dat is mensenpoep. En waarom we dat doen? Om meerdere redenen. Eigenlijk, wat we eigenlijk nu doen, is een beetje onhandig. Heel veel akkers gebruiken heel veel kunstmest. Om het op te wekken kost heel veel energie. Dan halen we er fosfaat uit mijnen bij. gecombineerd nog met een beetje kalium, heb je een product, maar dat is synthetisch, dus niet organisch materiaal. En dat gebruiken om nu planten te laten groeien. Maar wat het doet, het laat planten groeien, maar het voedt niet de bodem. Want hier mei, je ziet het nu een beetje dood uit, maar ja, het is winter. Daaronder zit zoveel leven. Is dat zo? Kunnen we even inzoomen naar... Want even kijken, want hier zien we dus grond. Ja? En ja, hier tussen zit eigenlijk gewoon... Ja, de stront van misschien wel je buurman. Ja, die zit er doorheen gemixt en die doet heel hard zijn werk. Maar hoe is het qua geur? Is het ook anders of niet? Nou, dat valt wel mee. Kijk, wat we eigenlijk doen, is we vangen het op. We hebben ook een broodje poepwagen. Je kan er eten, maar je kan er ook schijten. Dus het is bij ons heel wederkerig. En nog mooier, die broodjes. Als jij een donatie doet, krijg jij een gratis broodje natuurlijk. Want je geeft ons... waardevolle grondstoffen, ja, om dat broodje weer mee groot te brengen op onze tuin. Hoe weten jullie nou zeker dat dit dus beter is voor de natuur? Nou, er wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? Wetenschap, hartstikke belangrijk, zeker. Maar wat we wel kunnen stellen, als je het heel logisch bekijkt... elke vezel die jij in je lichaam hebt, is ooit van de akker gekomen. En als wij dat eten en dat uitpoepen, dat moet eigenlijk gewoon weer terug. Nou, klinkt het allemaal logisch. Dan staan jullie dus ook in een stand. Tijdens de Dutch Design Week stonden jullie daar ook. Ja. Merk je dan ook dat mensen echt geïnteresseerd zijn in een broodje poep? Zeker. Maar er zit wel een soort van stukje ongemak bij. Ja, toch een taboe. Ja. En dat taboe is niet voor niets. Dat is natuurlijk ook om een hele duidelijke reden. Mensen denken vaak dat het ongezond is wellicht. Nou, en het is ook ongezond. Als je er niks mee doet. Dus je moet het heel goed verwerken. En hoe doen jullie dat dan? Nou, composteren is een van de vormen. Je hebt ook fermenteren. Maar dat is eigenlijk met een bepaalde temperatuur. Ongeveer 70 graden. Dus lekker warm maakt. Ja. Dan gaan heel veel van die stofjes eruit. Is het een idee als ik wat kan proeven daarvan? Ja, zeker. Ja? Zeker mag je wat doen. Gaan we dus nu echt een broodje poep maken? Ja, en daar mag jij gewoon bij helpen. De bolletjes komen eruit. Nou. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Want mijn beeld is natuurlijk... Kan je nou met mijn drol een enorm lekker broodje van maken? Maar ik heb nog getwijfeld, zou ik een drol doneren? Maar ja, ik kan dus niet onder druk poepen. Oh, dat is jammer. Maar je hebt er wel druk voor nodig, toch? Absoluut, absoluut. Okay, nou, ja. we hebben hier een keizerbroodje met... zijn dat gepekelde bietjes? Wat is zeker, dat? Ja. En we wisselen elke keer af met de verschillende specerijen. Dat zijn lekker gepekeld, dus ingemaakte bietjes... Ik kijk naar je reactie. Ja. En? Vrij lekker. Ja. Het is een broodje dus mede mogelijk gemaakt door jou. Door jou. Ja, een broodje gemaakt met menselijke stront. Stront. Ik moet er gewoon niet aan denken. Stront van denken. Mij voorbij. Stront van mij voorbij en wie weet wie nog meer. Ja, en too much information. Dat, dat je er helemaal uit je mond gewoon helemaal ruikt naar poepen. Bah, smerig. Smerige afsluiter van dit eerste uur van Dijkstra en Even Blij Ter Plek. Ik ben er maar van. Ja, nou goed, het is bijna 9:00. We maken even plek voor het NOS-journaal. Maar we zijn zo weer terug. We hebben nog een uur om het onder andere hebben over Cody Kakpo. Meer muziek van Kovacs en Theo Maassen. Tot straks. Ja, Theo Maassen komt. Dat is altijd leuk. Daar heb ik echt zin in. Zin in. We gaan het niet meer hebben over stront. Bam. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenware. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Ook de Sint Shop bij Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen.

Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond. Welkom bij nog een uur Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit restaurant Vist in Eindhoven. Theo Maasen komt hier straks vertellen over zijn nieuwe voorstelling. Els Knapen houdt een pleidooi voor vrouwennamen. Meer vrouwennamen op straatnamenbordjes. En hier in Eindhoven zijn ze super trots op de grote ster van Oranje op dit moment. De Eindhovense Cody Gakpo. Nee, Kakpo. Kakpo. Over dat WK gesproken. Op dit moment speelt Engeland tegen Senegal. Ragnar Niemeyer van de NOS die volgt de wedstrijd. Ja, hoe zijn de mannen uit de kleedkamer gekomen, Ragnar? Nou ja, ik was gebleven bij jullie. 1-0, hè, de tussenstand. Ja, maar de tweede helft is juist begonnen. Je zal het misschien ergens wel gezien hebben op je telefoon. Het staat 2-0. Harry Kane, de aanvoerder van Engeland, scoorde in de derde minuut van de extra tijd. Hij profiteerde van een omschakeling op het middenveld. Balverlies was er bij Pathé Cisse. En Foden was weg aan de linkerkant. Legde af naar rechts. Het was een 3-2 situatie. Die Harry Kane miste eerder een grote kans. De captain van de Three Lions dus. Hij dacht niet na, schoot hard. En zoals hij dat al 1000 keer heeft gedaan in zijn leven. En passeerde op die manier. Edouard Mandy, 3 wissels, dat was je vraag. Hoe zijn ze uit de kleedkamer gekomen? Nou, de Afrikanen hebben 3 keer gewisseld. Maar Engeland met Henderson, de maker van de 1-0, geeft voor. Dan wordt uitverdedigd door Senegal. Maar je hebt het gevoel, goed Engels woord, dat de voor- en shy-doen al zo'n beetje is gemaakt. Want 2-0 is de tussenstand. Na 47,5 minuut. Via Henderson en Harry Kane. Ragnar Niemeyer, thank you so much. Hier naast ons staat inmiddels Iris Penning. Zij is in dagelijks leven zangeres. Over haar laatste plaats schreef Muziekblad Oor bijvoorbeeld. Hè, mooie woorden. Ramses Shaffi en Maarten van Roosendaal zien van bovenaf dat het goed is. Maar ze is hier niet vanavond als zangeres. Want daarnaast is ze ook nog eens een keer de stadsdichter van Eindhoven. En vanavond is ze bij ons om een ode te brengen aan haar Eindhoven. Uw aandacht graag voor Iris Penning. Ik liep eens door mijn stad alsof ik nieuwe ogen had. Ik zag treurwilg kronkelpaden aan het water. Een mengelmoes van mensen, van culturen, van verhalen. Ik zag protesten op de plantenbakken. Ik zag uitpuilende prullenbakken. Ik zag een straatkunstenaar met spuitbus onder een saaie grijze brug die kleur gaf aan de dagen. Dit is mijn stad, waar ideeën opdoemen als gloeilampen boven stripfiguren. Waar een nacht nog even duurt omdat het langer licht blijft dan bij onze bovenburen. Waar plek is voor de expat, de kunstenaar, de wetenschapper. Hier is plek voor de dorpsgek. Waar we het leven vieren als een feest. En ondanks al het zelfgebrouwen bier toch zeggen dat de nuchterheid hier leeft. Wij zijn niet te trots, daar zijn we trots op. In deze stad van ons kent ons, tussen ons en onder ons, ons mam, ons pap, ons Eindhoven. En je hoeft hier niet te wonen om er thuis te kunnen komen. Want de straattegels weten nog wie je bent. En de barman weet nog wat je drinkt. Hij zegt, bestel er maar vast 4. Want gij blijft vast nog even hier. Ja. Dankjewel. Hartstikke mooi, Iris Penning. Ja, prachtig mooi. We gaan het hebben over Oranje. Want ja, bij de NOS en de Telegraaf worden de bakken zoutzuur alweer klaargezet. Maar wij zitten wel mooi bij de laatste 8. En Frank Evenblij, kijk eens even in jouw glazen bolletje. Ken die commandant of wat? Ja, absoluut. Ja, ik zit echt helemaal in de goede vibe. Ja, misschien word ik aanstaande vrijdag enorm te luigen teleurgesteld. Maar ik ben het eens op zijn Eindhoven Louis van Gaal te spreken. Die kijk op een eentje. Jij denkt echt aan een wereldkampioen. Ja, ik denk het echt. Ja, goed. Hoe dan ook, grote uitblikken bij Oranje is Cody Gakpo. Ja, ik zeg het eigenlijk goed, Cody Gakpo. Ja. 3 goals al gescoord. En wat is het toch een prachtige, elegante speler om naar te kijken. Ja, Gakpo, Eindhovenaar, zo wordt hij genoemd. Als kind van een Tongolese voetbal international en een Nederlandse rugby international speelde hij al sinds de F'jes bij PSV. En daar maakte jeugdtrainer Bastiaan Riemersma hem ook jarenlang mee. Bastiaan, goedenavond. Ja, welkom. Goedenavond. Ja, hoe oud was de kleine Cody Kakpo toen hij bij jou voor het eerst kwam? Nou, hij was 7. Toen kwam hij in het jeugdplan, zo heette dat. Daar werd de selectie gemaakt. 7 jaar, dus allemaal 7-jarigen. Ja, maar dat is klein, hè, 7? Ja, dat is heel klein. Ja. Hij was zelf al wel wat groter dan de rest, maar nog steeds heel klein, ja. Ja, maar 7 jaar kon je er dan meteen zien, die kan wat? Nou ja, ik bedoel, we kunnen natuurlijk nu naar een wedstrijdje van kinderen gaan kijken. En de jongens die behendig zijn, dribbelen, acties maken, ja, dat valt natuurlijk wel op. Had hij dat ook? Ja, dat had hij ook, ja. Ja, was wel dribbels, ja. Ja, maar wat voor indruk kreeg je überhaupt van hem? Wat voor soort jongen was het? Nou, het was een hele sociale jongen. Had wel, we noemden hem altijd wel een beetje eigenwijs. Dat wel, maar was altijd wel dat hij zich om anderen bekommerde al vrij snel. Ja, hoe bedoel je? Nou, je kunt je voorstellen dat natuurlijk verschillende soorten karakters in zo'n teampje komen. Van jongens die uit een ander milieu komen. En sommige jongens die echt van de boerderij van Oorschot. Dus dat was een heel mengeling van verschillende karaktertjes en achtergronden. En er was veel verschil in kwaliteit ook. Maar hij bekommerde zich toen al wel om de minderen in het team eigenlijk. Oh ja? Vind ik eigenlijk wel bijzonder, ook op die leeftijd. Ja, dat vond ik ook. Want normaal was het toch ouders die vaak al tegen elkaar... Het zijn de eigen concurrenten al heel snel. En zo wordt het vaak toch al ervaren door ouders. Dus er is altijd wel wat strijd al in zo'n team. En speeltijd ten opzichte van elkaar. Maar als er problemen waren, dan ging kleine, grote Cody er al tussen staan. Ja, dan kwam hij voor de zwakkere op. Ja. Oh ja? Ja. Maar je zei net, we vonden hem ook een beetje eigenwijs. Maar daar kijk je een beetje bij van, daar zaten we eigenlijk niet zo op te wachten. Eigenwijs. Ja, dat is voor trainers natuurlijk wel. Hè. We hadden dan popgesprekken. Dat waren gesprekjes over de ontwikkeling. Ja. In hoeverre dat dan al kan, achteraf gezien. Maar goed, dat deden we toen. Ja. En dan zei ik nog wel eens met mijn goede bedoelingen van, luister Cody, je dribbelt er nu 5-6 voorbij over het hele veld. Maar dat kan straks niet meer. En dan zei hij, moet je eens opletten. Oh ja? En dat deed hij het gewoon nog een keer. Ja, en dat heeft hij eigenlijk... Ja, tot nu eigenlijk heeft hij dat volgehouden. Maar was het dan eigenlijk, hè, ik weet niet precies, moest je dat eigenlijk uitslaan als jeugdtrainer? Van, joh, uitslaan? Ja, nou ja, je bent op een gegeven moment... Jij denkt, we zijn in Eindhoven slaan. Nee, maar ik bedoel, je zegt van ja, die eigenwijze jongetje, dat je eigenlijk dat moet afleren, omdat ze dan... Nou ja, afleren, je wil natuurlijk dat ze pingelen. Zeker bij PSV in de tijd wilden we dat, stimuleerden we dat ook. Ja. Langs dat hij wat ouder werd, ik heb hem ook in de onder 13 gehad... Dus dan speelde je op een heel veld. Dan wilde je hem toch wel het samenspel ook wat meer bijbrengen. Ja, maar ja. Je zei van ja, je gaat nu vanaf de middenlijn ga je er 6-7 passeren. Maar je moet ook om je heen gaan kijken en dat soort dingen... wilde je hem toch als tips meegeven. Ja. Alleen ja. Hij zei dan... Dat gaat mij lukken, ook in het eerste elftal. Nou ja, daar heeft hij wel gelijk gekregen natuurlijk. Absoluut. Wat bijzonder is aan Kakpo, het is een hele gelovige jongen. Hij is echt bezig met het geloven. Op Instagram zet hij wel eens hele bijbelversen en zo, plaatst hij daarop. Was hij dat als kind of vond hij dat ook al belangrijk, het geloof? Nou, niet in de leeftijden dat ik met hem werkte. Of met hem aan het voetballen was. Hij was toen 8, 9 tot en met 12. Nee, dat speelde eigenlijk toen geen rol. Nee? Nee. Nee, maar je zegt, nou goed, hij kwam dus wel voor andere jongens op. Maar kon je toen al zien dat hij zo klein was... dat hij op voetballen al enorm goed was? Ja, wat ik zei, hij was ook wel wat groter dan de rest. En hij was gewoon heel goed in pingelen. En zijn snelheid hielp hem daar ook nog eens bij. Dus zeker bij de F'jes speelden wij in het eerste half jaar... tegen leeftijdsgenootjes uit de buurt. Toen was hij 8. En dan haalde hij de bal gewoon bij de keeper op... en dan liep hij gewoon naar de overkant. En dan maakte hij er 100 in. Maar is dat ook 100 in een seizoen? Ja, hij hield het ook allemaal bij. En als hij er dan 9 had gemaakt en ik wisselde hem... Want ja, hij moest ook wel eens wisselen. Dan werd hij kwaad. Dan werd hij kwaad. Ja, ja, gewoon kwaad. Dan had hij gezegd, ik wilde er vandaag 10 maken. Maar ja, dat had hij ook met Bergwijn. Bergwijn heeft hetzelfde, hij zat ook bij jou. Ook 100 in het seizoen, toch? Ja, die zat niet bij mij, maar die zat op dat moment bij Ajax. En ook met de F'jes speelden we dan tegen. En die deed eigenlijk hetzelfde, ja. Weet je ook zo gek vindt, is dat hij wilde dan graag met 10 spelen, op 10 ook spelen. Want hij zei, ja, mijn idool speelt ook met 10, Pelé. Ja. En ik denk, hoe kom je nou als jonge, Cody Gakpo, dat je idool Pelé is? Ja, maar toen hij geboren was, was Pelé al 50 of zo. Ja, maar dat is misschien toch ook een beetje dat eigenwijze. In de tijd hadden we natuurlijk al YouTube. Dus hij keek beelden van Pelé, met nummer 10 wilde hij ook op zijn rug. En daar was hij fan van. Kijk, de dribbles van Pelé. Ja, misschien dat hij zich daar toch al in herkende. Ja, maar het is toch heel krankzinnig. Ja, ik vind Pelé, ik vind het ook schitterend eigenlijk. Dat je dan al YouTube Pelé zit op te zoeken. Ja. Hoe kijk jij dan nu naar die WK als je hem ziet? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, ik heb daar een hele kleine bijdrage gehad. Tenminste, dat maak ik mezelf wijs. Ja, dan is het natuurlijk fantastisch om te zien dat je hem nog zijn veetjes moest strikken en zijn neus moest snuiten. En nu ja, de ster van het WK is dan in het rijtje met Messi en Mbappé. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hey, wat verwacht jij, Bastiaan? Kunnen we hem na dit WK nog terugzien in de Eredivisie? Of is hij vertrokken? Ja, ik heb geen glazen bol natuurlijk, maar ik denk dat we allemaal op onze vingers na kunnen tellen dat als je zo presteert op het WK, mondiaal, in de tijd waarin alle talenten natuurlijk het liefst zo snel mogelijk naar topclubs gehaald moeten worden, dat het volgens mij, maar goed, het is mijn beperkte inzicht, een hele moeilijke klus wordt voor PSV om hem met deze prestatie te gaan behouden. Ja, als ze nog beter gaan... Gaan presteren. Ja, aan de andere kant is in één week tijd geloof ik 20 tot 30 miljoen meer waard geworden. Maar hij zal voor altijd een jongen zijn waarvan Bastiaan ooit nog de veters heeft gestrikt en de snorneus af te dood is hem gedood, ja. Daar ben ik trots op. Ja. Dat snap ik. Mocht je nog zo'n zakdoek hebben, bewaren. Wordt geld waard. Bastiaan Riemensma, dankjewel. We sluiten af met muziek, met speciale aandacht voor onze eindtovenaar Cody Kakpo, Orange Skyline met Shine On. Bergwijn, controle is niet goed, maar Klaassen brengt Nederland terug aan de bal. Kakpo. Oh, wow, wat een finish. Weer Cody Gakpo, nu veel eerder. En wat een opsteker. Wat is hij in topvorm, Gakpo. En wat is het fijn dat hij dat toont op dit podium, op het wereldkampioenschap voetbal. En it again, Cody Gakpo. Klaassen, dat is goed. Gakpo. Weer een goal van Cody Gakpo. Het houdt niet op. And his stock is rising quickly. Sleep. I got my six, it's all I need. There's this song playing in my head. Walking to the beat of the preacher's set. Mama, have you heard the news? Your baby is built to be bulletproof. The world is turning and the city sleeps. It's all I ever wanted, all I ever need. Another opportunity might present itself here, and it has! Cody Gakpo scores for the third match in a row! Another game, another goal! De voorsprong voor Nederland. Elke wedstrijd is het raak. Memphis, ineens is daar de druk. Blind, Frenkie de Jong. De Jong, goalkeepers come and Holland lead! Gakpo! The Netherlands, Gakpo is the name! Cody Gakpo. De man uit Eindhoven bejubeld in Qatar. Met 1-0 in de vorm van zijn leven. Cody Gakpo. Ja, heerlijk lekker. Orange Skyline, dat is een geweldige band. Shine On. Tijd om even polshoogte te nemen bij Engeland-Senegal in de achtste finale op het WK in Qatar. Ragnar Niemeyer, wat hebben we gemist? Ja, ze zouden wel zo'n nummertje kunnen maken, zo'n plaat over Bukayo Saka. Want hij heeft Engeland op 3-0 gezet, net nog binnen het uur. En het voelt dus als echt definitief over voorbij voor Senegal. Dat had met een plekje in de kwartfinales de beste Afrikaanse prestatie ooit van Cameroen in 1990 kunnen evenaren. Maar het lijkt me te veel gevraagd met deze tussenstand. Weer een omschakeling bij Engeland die uitstekend uit de verf komt. Als de bal wordt verloren, zo'n beetje bij de middenlijn, gaat het via links. Harry Kane heeft het geluk dat de bal dan meekomt in een duel. Foden kan verder afgeven richting de penaltystip zo'n beetje. Ietsje dichter bij de goal. Daar staat Saka. En met zachte voetjes lift hij hem heen over Edouard Mandy. De doelman nu van Senegal, normaal gesproken de tweede keeper. Want dat is hij toch op Stamford Bridge van Chelsea. En dat voelt naar dat doelpunt van de aanvaller van Arsenal. Dus als klaar, Engeland profiteert keer op keer van onnodig balverlies van Senegal. Maar aan de andere kant, die staat natuurlijk ook niet voor niets met 3-0 voor. Er gaan bij Engeland zometeen ook wel wat nieuwe mensen komen. Grealish loopt er bijvoorbeeld warm. En nou ja, misschien kan Senegal dan op zoek naar de eretreffer. Want nog vier keer scoren tegen dit Engeland. Ik zie het niet gebeuren. Daar gaat Kane alweer met de volgende aanval. Foden is weg. Foden trekt naar de as en dan is hij hem kwijt. Het blijft bij 3-0, 61 minuten op de klok. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Ja, we gaan iets nieuws doen. We gaan even live met de mensen hier contact zoeken. We gaan even een paar belangrijke vragen stellen. Met het publiek hier in Eindhoven. Ik wil namelijk wel een beetje weten, hoe denken de mensen hier, wie de allergrootste Eindhovenaar aller tijden is? Erik, als goed is heb jij een microfoon in de klauwen. Ik heb hier een loopmicrofoon in mijn klauwen en ik loop nu de zaal in. Ja, het is hier afgeladen vol, rijden dik, honderden mensen. Eindhoven, stad van Philips, PSV en de Design Academy. Hè. Maar ja, wie is nou de allergrootste Eindhovenaar? De allergrootste Eindhovenaar alle tijden. Ja, vraag dat eens even aan de allergrootste Eindhovenaar alle tijden. Mevrouw, wie is de grootste Eindhovenaar alle tijden? Frits Philips. Ja, kan ik wel inkomen, natuurlijk. Waarom ja. Frits Philips? Nou ja, hij is niet zo heel groot, maar is wel heel belangrijk geweest. Voor ja, ik kan me wel iets meer voorstellen. Kunnen we niet ontkennen. Ik vind geen slechte keuze. Maar we lopen nog eens een rondje. Meneer, noemt u eens iemand? Van Rij. Harry Van Rij. Harry Van Rij. De grootste Eindhovenaar alle tijden. Ah, dat vind ik ook wel. Man, zeg. Veel eer. Nee, hey, ik loop even naar die mevrouw. Je schrikt ervan. Met dat panterjasje aan. Deze mevrouw hier met die panteren. Vraag die eens even. Wat zegt u, mevrouw? Ik ook van jou. Dat is ook Eindhoven, hè? Ja, dat is ook Eindhoven. Ik ook voor jou. Dat je gewoon normaal moet doen met je gestuurd over die panten. Ja. Nou, geen flauwekul hier. Maar wat is de quote? Wie is de grootste Eindhovenaar aller tijden, mevrouw? Wim van der Leegte. Wim van der Leegte? Wim van der Leegte. Dat is de vader van Tommy van der Leegte, toch? De voetballer van PSV, ja. VDL, dat is een vervoersbedrijf. Van die vrachtwagens en zo. Ook. Ja. Maar waarom dan, mevrouw? Waarom vindt u dat de grootste Eindhovenaar? Nou, hij heeft toch wel ook VDL overgenomen. Of tenminste, dat heeft hij nu. Ja, maar waarom vindt u dat zo belangrijk? Ja, nou, dat is toch wel ook wel weer arbeid voor Eindhoven. Ja, rustig maar. Nee, sorry. Ik zit even op Wikipedia. Noem eens wat namen. Ik zit op Wikipedia, dan kijk ik ook even naar de grootste Eindhovenaar. Dan zie ik hier bijvoorbeeld staan Ria Valk. Weet je wel, met die bosjes op de bosjes. Ik heb bosjes op mijn bosjes. Grootste Eindhoven van dat denk ik, ja. Zou ik ook trots op zijn. Jij nomineert Ria Valk. Ja, eerder dan Wim van der Leegte. Wie heb je nog meer dan? Lucille Werner, alsjeblieft zeg. Kom op, man. Maarten van der Weijden. Hey, Theo Maassen, die komt straks. Theo Maassen, ik zeg nu al de grootste Eindhovenaar. Grootste Eindhovenaar, Theo Maassen. Hij is 1,94 of zo. Ja, nou, dat is niet zo heel groot, toch? Hey, mevrouw, wie is de grootste Eindhovenaar aller tijden? Ja, Theo Maassen vind ik... Zie je, jou hoor, ja. Zegt u alleen maar dat Theo Maassen zo komt, hè? Oh, buurman, dus... Hoe was die als buurman? Ja, hartstikke leuk. Ja, veel rumoer, gedoe. Ja. Ja? Oh, daar wil ik wat meer van weten, mevrouw. Moeilijke buurman. Nee hoor. Moeilijke buurman. Nee. Ja, we gaan er straks allemaal mee confronteren. Meneer, wie is de grootste Eindhovenaar alle tijden? Nou ja, de Van Doorn, zou ik zeggen. Van DAF. Van DAF. DAF Autofabriek. Ja. Doorn Autofabriek. Hè, de oude DAF-fabrieken, ja. Ja, prachtig, man. Ja. Ja. Heb je nog een DAF gereden vroeger? Ook. En gewerkt. En gewerkt ook? Ja. En ook van die auto's die daar net zo hard achteruit konden als vooruit? Nou, vooral vrachtwagens, hè? Oh ja, daar hadden ze natuurlijk veel vrachtwagens. Maar ja, ook van die DAFjes, daar deden ze toch die races mee op zo'n... Ja. Ik ben met een caravan toch ook? Ja. Ja, ik weet ook het. DAF. Nou, dan loop nog eens een rondje. Ja, wijs maar iemand aan. Wie zou je willen horen dan verder? Die man die daar alleen op die Chesterfield zo uitgebreid... Oh ja, die man die heeft een bank voor zichzelf helemaal alleen. Bank voor zichzelf, ja. Meneer, wie is de grootste Eindhovenaar alle tijden? Nou, Pieter van der Hoogband kan er ook wat van. Pieter, wat kan er wat van? Gouden medailles gewoon op twee verschillende spelen. Kent u hem een beetje, Pieter van der Hoogband? Ja, die heeft hier op school gezet, hè? Op het Lorenz-systeem, geloof ik. Ja. Nou, leuke naam. Vind je slecht? Ja, ik heb hem opgeschreven. Ja. Mevrouw, de grootste Eindhovenaar alle tijden? Arno Crox. Kijk, als je hier niet vandaan komt... Arno Crox? Deze man is bloedirritant, maar ook echt legend. Maar heeft hij de Crox uitgevonden? Of, Nee, hij was altijd aan het prediken in Eindhoven. Okay. Iedereen kent hem. Arno Crox? Kent iedereen Arno Crox? Arno. Ik heb helemaal nooit van die man gehoord. Arno Kroks, heb je daar nooit van gehoord? Nee. Maar die predikt in Eindhoven. Hij predikt in Eindhoven. Ja, nou, we doen er nog even een paar. Meneer, de grootste Eindhovenaar alle tijden. Ja, ik ben het eens met meneer Frits Philips. Frits Philips? Ja. Vind ik toch ook wel gewoon een goede keuze eigenlijk. Goede keuze? Ja, nou, ik wil er nog twee namen horen. Nog twee namen? Oké, nog twee verschillende namen willen we horen. Meneer? Een andere Frits. Frits Spits. Frits Spits? Frits Spits. Dat is ook Eindhoven, Frits Spits. Is ook Eindhoven. Ja. De taalstaat. De taalstaat, toch? Hè? Ja, vind ik ook. Iedere zaterdag Frits Spits. Ja, ik vind het. Je kijkt erbij alsof het je overkomt. Nee, Frits. Alsof het je overkomt. Kan ik weer leven. Ja, leven. Okay. Nog eentje. Nou. Mevrouw, het laatste woord is aan u. Nee, sorry. Nee. Moet een naam zeggen. Nou, dan ook Frits Spits. Ja, oké. Ja, Frits Spits. Willy van der Kuilen. Ja, vind ik ook niet slecht. Is dat niet meer Helmond of is dat ook... PSV. Ja, zeker PSV. Ja, ja, Willy van der Kuilen. Wat dacht jij van Armand? Armand. Ben ik te min? Omdat je pa in een grotere kar rijdt. Dat bedoel ik, weet je wel? Ja, vind ik ook niet slecht. Ja. Nou ja, goed. Kom maar even snel terug aan tafel, Erik. Wie is het nou? Nou ja, we houden het op, hoe heet die man van het licht? Frits. Frits Wat willen we? Meer Vrouwenstraat. Wat willen we? Meer Vrouwenstraat. Meer Vrouwenstraat. Ook ik, Diebertje Blok, wil meer vrouw op straat. Ik hoorde daar nu nog minder aan Diebertje Blok. Leading lady van het Sinterklaasjournaal. Die verdient wat mij betreft als ook wel een straatnaam, Frank Evenblij. Ja, Diebertje Blok heeft toch helemaal niks met Eindhoven te maken? Ja, Diebertje Blok. Nee, dan kom je daar bij Frits Spits. Maar die heeft dus geen vulva. En die heeft al een eigen straat op het Mediapark. Verdamme. Ja, het gaat toch om meer vrouwen op straat? Frits Spits heeft geen vulva. Nee, we hebben het over meer vrouwen op straat. We gaan luisteren welke vrouw uit de Eindhovense geschiedenis er wel een eigen straatnaam verdient. Els Knapen, wat fijn dat je er bent. Dat vind ik ook. Ja, ik heb deze week geen vrouw uitgekozen, maar een meisje. Okay. Zettela Steinbach. Daar heb ik echt nog helemaal nooit van gehoord. Nou, ik ook niet. Toen zij 9 jaar was, woonde ze hier in Eindhoven. En ik denk dat jullie wel haar gezicht zullen kennen. Want ze is in 1944 gefilmd. Toen was ze in Kamp Westerbork. En dat beeld is wereldberoemd geworden. Ik laat het even zien aan de mensen in het publiek. Die foto die ken ik, die is heel beroemd. Hier zie je een meisje dat kijkt vanuit een wagon. Ja. Een treinwagon, hoofddoekje om. Iemand die wordt weggevoerd naar een vernietigingskamp. Naar Auschwitz, dat klopt. Een hele beroemde foto, ja. Ik had geen idee dat het een meisje was uit Eindhoven. Ja, zeker. Zettela Steinbach, oorspronkelijk een familie met ook Limburgse roet. Maar iedereen dacht dus dat zij Joods was. Mm-hmm. Dat is, dit is echt een wereldberoemd beeld. Maar zij bleek helemaal niet Joods te zijn. Ze was Sinti. Zettela was Sinti. En ze leefde met haar familie in Eindhoven hier. In een woonwagen, inderdaad. Okay. En dat hebben ze ontdekt door uitgebreid onderzoek te doen. Journalist Ad Wagenaars. Hij was benieuwd wie dat meisje toch was. En na heel lang zoeken kwam hij in de jaren 90 bij een vrouw terecht die in diezelfde wagon naar Auschwitz had gezeten. Met Zettela. En zij gaf Zettela uiteindelijk haar naam terug. Oké. Okay. En ineens leefde ze op, grote ogen. En toen zei ze, Zettela, zo heette ze. Zettela. Ze stond daar bij die deuren van die trein. En de moeder riep naar de... Zettela, ga bij die deur weg, anders komt je kop er straks nog tussen. Zettela, zo heette ze. Hmm. Ja. Maar een verhaal meteen al, zeg. Ja. Inderdaad, ja, we starten er meteen middenin. Het is ook heel bijzonder eigenlijk aan de hand van die ene anekdote... dat die vrouw het onthouden heeft dat die moeder zei... Zettela, ga bij die deur weg, anders kom je ertussen. Dat die naam is bewaard gebleven. In 1944 woonde zij hier in Eindhoven met haar familie. Ze waren vanuit Limburg hierheen gekomen. En de Duitsers hadden op dat moment al alles eraan gedaan... om het leven van rondreizende families, zoals die van Zettela, onmogelijk te maken. Van alle Sinti en Roma in Nederland waren alle paarden al ingenomen. Zelfs de wielen van de woonwagens zijn dan al geconfiskeerd. En de volgende stap was dat alle Sinti en Roma families... verplicht in verzamelkampen voor woonwagenbewoners moesten gaan wonen. Zo kwam Zettela dus ook hier in de Zwaaikom, verzamelkamp de Zwaaikom in Eindhoven terecht. En dat bleek allemaal voorwerk voor de zogenoemde Zigeuner-razzia van 16 mei 1944. Wat gebeurde er nou? 2 dagen daarvoor kwam op de politiekantoren in Nederland het volgende bericht van de SD binnen. Alle in Nederland verblijvende personen die het kenmerk van zigeuners bezitten, moeten door personeel van de Nederlandse politie onverweld naar kamp Westerbork worden gebracht. alle kinderen inbegrepen. Eigenlijk weten we daar maar heel weinig van, hè? Van de geschiedenis van Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog. Precies, dat is ook de reden dat ik hier natuurlijk bij stilsta. Want op die dag, die 16 mei, werden er meer dan 500 woonwagenbewoners naar Westerbork gebracht. Hier in Eindhoven ging het om 42 mensen, Sinti. Allemaal Sinti, vooral kinderen, in een vrachtwagen geduwd. Settela zat daarbij. En in Westerbork wordt Settela dan vervolgens kaalgeschoren. En omdat ze zich daar ontzettend voor schaamt, voor dat kaalgeknipte of geschoren hoofd, krijgt ze van haar moeder een stuk laken. En dat wordt dus die hoofddoek die je op die het... foto, ja. Ja, ja, precies. In augustus 1944 wordt Settela uiteindelijk samen met haar moeder, haar broertjes, haar zusjes, haar tante met drie kinderen, allemaal samen worden ze vergast. In dezelfde nacht als, let op, alle andere Sinti en Roma die dan nog in Auschwitz verblijven. En dat zijn dus bijna 3000 mensen in één nacht. Ja, laat dat even op je inwerken, zou ik zeggen. Het is ontzettend veel mensen. En ik vind dat om die reden, mede om die reden, Settela een straat verdient. Omdat ze symbool staat voor die genocide van al die families. Het was een massamoord en daar staan we eigenlijk nauwelijks bij stil. Je zegt het al, hè? We weten er heel weinig van eigenlijk. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat Settela een beetje de Anne Frank is van de Sinti en de Roma. Mag je dat zo een beetje stellen? Nou, dat zou je heel goed kunnen zeggen, ja. Ja. Al die mensen die werden vanwege hun etniciteit vermoord. En na de oorlog werd dat nauwelijks geloofd. Dat is ook ontzettend schrijnend aan het verhaal. Wist je dat? Nee. Nou, mensen die gingen er voor het gemak maar van uit dat die woonwagenbewoners door de Duitsers waren meegenomen vanwege hun asociale of criminele gedrag. Dat waren vooroordelen die ontzettend sterk leefden. En laten we eerlijk zijn, als het om woonwagenbewoners gaat, leven die vooroordelen nog steeds heel erg sterk. Dus daar mogen we wel wat bewuster van worden. Maar ik vind eigenlijk dat Settela ook een straat verdient omdat ze nooit de kans heeft gehad om meer te worden dan alleen dat meisje met die hoofddoek. Weet je, wie weet wat Settela nog allemaal had kunnen bereiken in haar leven als ze niet op 9-jarige leeftijd was vermoord door de nazi's. En ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is. De allerbelangrijkste reden dat Settela een straat verdient. Omdat ze gewoon heel veel ouder had moeten worden. Dus burgemeester Dijsselbloem, ik hoop dat u meeluistert. Want Settela verdient een eigen Settela-straat hier in Eindhoven. Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Dankjewel, Els Knaken. Ja, indrukwekkend. Kovac is nog steeds bij ons en gaat voor ons spelen. En we hebben een primeur, want als we het goed hebben begrepen is het volgende nummer nog nooit live voor publiek gespeeld. Is dat zo, Cheryl? Nee. Is niet zo. Oh, leugen. Nou, nee, ja, maar wel op de radio. Oh, hier, nou. Oh, nou, wel op de radio. Dikke primeur. Eerst live op de radio. Ik doe maar met de theatershow en dan heb ik hem nog maar 8 keer gespeeld. Ach, dus okay. Het valt nou, negen, dus pas voor de 9e keer wordt dit nummer live gespeeld. Ja. We gaan luisteren op gitaar met Estelle Stijkel. Gaan we luisteren naar Kovac met het nummer Mama. I'm coming home again, but I'm not here to stay. Stop trying to protect me from the shadows of the day. I know you got it wrong, but we all make mistakes. I need you to be strong. It's not your fault, you're not to blame. And I said, Mama, ain't like it used to be when I would hold your hand and wobble on your knees. Mama, I'm not that little child. Have to be afraid to let me go and live my life. Your demons took control, they stole the love I crave. But there's no way to change the shadows cast from yesterday. Stop trying to repair the years that went to waste. Although it's good advice, it's much too little, much too late. And I said, Mama, ain't like it used to be when I would hold your hand and wobble on your knees. Mama, I'm not that little child. Don't have to be afraid to let me go and live. No. repeating art. Won't be making the same sacrifice I've spent so long hoping. And now that you're open your eyes, I'm fine. I'm fine. Oh, I'm fine. Kovac met Mama. Ja, de eindfase van Engeland-Senegal op het WK nadert zo langzamerhand. Ragnar Niemeyer, ja, 3-0 voor Engeland. Spannend is het niet meer. Gebeurt er nog wel iets? Nou, niet zo heel veel. Dat is best wel gek, hè? Want eigenlijk ben je er wel zo'n beetje op uitgekeken, inderdaad. Minder dan een kwartier bij de invalbeurt van Mason Mount. Ex-Vitesse naar Eric Dier komt ook in de ploeg. Stones gaat er vanaf. Harry Kane heeft eindelijk gescoord. Ook van het veld afgegaan. Zijn 52e goal voor Engeland. Nog eentje, dan heeft hij Wayne Rooney achterhaald. Maar er gebeurt niet zo heel veel meer. Het is 3-0 al een tijdje sinds de 57e minuut. Bijna 20 minuten staat die stand dus al op het bord. We zagen nog een vrije trap van Papissar. Een minuutje of 2-3 geleden. Best wel aardig. Van Afrikaanse makenlijst. Senegalese vrije trap. Maar ja, toch een halve meter naast. En voor de rest één keer een momentje van diezelfde Papissar. Aan het begin van de tweede helft. Ook daar is nog wat gewisseld. Maar het geloof is weg. Ja, het is de ploeg, hè, van Sadio Mané. Natuurlijk lang bij Liverpool zat en zijn oude ploeggenoot Henderson bijvoorbeeld zag scoren. Hij zag het WK vanwege een blessure aan zich voorbij gaan. Geen Idrissa Gueye geschorst. Geen Kouyaté, goede verdediger, geblesseerd vandaag. En dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Zou het zomaar kunnen dat de ploeg van Gareth Southgate, het vorige WK toch halve finalist en EK-finalist, weet je nog wel, verloren naar penalties van Italië. Notabene op Wembley. Het zou zomaar kunnen dat die ploeg er in de slotfase nog eentje bij gaat maken. Vrije trapbal teruggelegd door Maguire. En dat kan niet worden geschoten door Rashford. Die is ingevallen. Hij maakte er nog twee tegen Wales. In de groepsfase moest ook plaats nemen op de bank. Maar staat er inmiddels in. 12,5 minuut nog. Aanvalspel van Engeland is goed geweest. Mooie goals, goede aanvallen in de omschakeling. 3-0 de tussenstand tegen Senegal. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Ja, het was jarenlang zo'n mooi sprookje. ASML, ASM-lithografie, groeide de laatste jaren uit tot een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. Maar opereerde nog altijd tevreden vanuit het pittoreske dorpje Veldhoven. En de Brabanders die leven in goede harmonie met de steeds groter groeiende groep expats. Ja, maar langzaamaan verschijnen er barsten in het verhaal. ASML groeit explosief en is nog lang niet klaar. De komende 10 jaar wil het bedrijf zijn complex verdubbelen in grootte. En daarbij moet in ieder geval 14.000 nieuwe werknemers worden aangetrokken. Maar voor het eerst komen de Veldhovenaren in het verzet. Zijn er dan toch grenzen aan de groei? Hier bij ons aan tafel Pieter Veulig, Veldhovenaar en woordvoerder namens de bezorgde burgers. Ja, van harte welkom. Hi. Ja, Pieter, ASML was altijd de trots eigenlijk, hè, van het dorp. Maar nu lijkt die populariteit toch wel wat af te brokkelen. Hoe kijk jij naar ASML? Nou ja, goed, kijk, ASML is natuurlijk een fantastisch bedrijf. Hè. Ze maken geweldige producten. Mm-hmm. Ik denk de trots van Brabant en misschien wel van Nederland. Dat ja, betreft. Tot zover de ster. Ja, maar ja, dat heeft een keerzijde. En die keerzijde begint nu wel duidelijk te worden. En dus ASML begint langzaam maar zeker ook voor de Veldhoven een nare bijsmaak te krijgen. En dat is een beetje jammer. Ja, nou, toch heel even een beetje uitleggen voor wie het niet weet. ASML is een chipmachinemaker. Ze bouwen daar machines die chips kunnen maken voor allerlei technische apparaten. Van telefoon tot koelkast tot elektrische fiets. En de vraag naar die chips is gigantisch en alleen maar stijgend. Hè. Dus ook naar die machines waarmee je die dingen kunt maken. Ja. Ze beheersen geloof ik 90% van die markt. Ja, die dus alleen maar groter en groter. Ja, maar eigenlijk is ASML al sinds de oprichting 38 jaar geleden voortdurend aan het uitbreiden geweest. Waarom zie je dan nu ineens een probleem? Nou ja, kijk, tot nu toe hebben ze natuurlijk de ruimte gehad. Tot nu toe hebben ze vooral gebouwd in omgevingen waar, nou ja, waar geen bewoners in de buurt wonen. Mm-hmm. En nu voor het eerst komen ze in de buurt van de bebouwde kern van Veldhoven. En dan wordt het in één keer dingen anders. Ja. En dan zie je dat ASML, ja, het is een enorm groot bedrijf. En ze hebben nu de plannen opgevat om heel hoog en heel veel te gaan bouwen, heel dicht bij een Veldhovense woonwijk. Ja. En waar ben je daar precies bang voor welk soort overlast? Nou ja, waar we ons vooral druk over maken is als je heel hoog gaat bouwen, dan zitten mensen tegen de muur aan te kijken. Hoe hoog is heel hoog? Nou, ze willen richting de 20 of 30 meter. Daar zijn ze wat vaag over. Dat vinden we ook wel een beetje jammer. Dat blijft een beetje vaag. Mm-hmm. 20, 30? Ja, daar zit nog wel wat tussen. Ja, daar zit nog wat tussen. En op een afstand die zodanig is dat, nou ja, we hebben het eventjes uitgerekend, dat er een aantal mensen in Veldhoven gewoon 2 maanden lang in de schaduw zitten. Nou, dat is toch jammer. De hele zomer, ja. Nou, de hele winter vooral. Oké, ja. Als de zon wat lager staat. Ja, oké, op zo'n moment, ja. Maar ASML zegt zelf de zorgen van de buurtbewoners heel serieus te nemen. Maar ervaar jij dat anders? Wat ze heel serieus nemen is hun eigen imago. En ze proberen dat ook zo goed mogelijk op de poets en bij te benen. Maar in praktijk zijn ze niet heel erg geïnteresseerd wat de buurt ervan vindt. Nee. Dus ze willen vooral door. Ja. We hebben de bouwbaas van ASML hebben bij ons ook op de bank gehad. Hebben we uitgenodigd. Ik dacht, nou, kom eens kijken. Dan zie je ook wat je aan het bouwen gaat. Hè. Dan kun je een indruk van wat het gaat worden. Ja. Maar voor alle duidelijkheid, ze willen dus eigenlijk nieuwe fabrieken maken waar ze dus die chipmachines kunnen bouwen. Ja. Hè. En dan zeggen ze zelf, ja, die machines zijn groot, dus de fabriek moet nog groter. Ja. Ja. Nou, tegelijkertijd zeggen ze ook, we weten nog niet precies hoe groot de machines worden. Dus het wordt nog een beetje moeilijk om dat in te schatten. Mm-hmm. Nou, daar hebben wij onze twijfels over. Want als je gaat kijken naar die machines, die hebben een ontwikkeltijd van 5 tot 10 jaar. Maar dan weet je wel, heb je enig idee hoe groot? Op een gegeven moment weet je wel ongeveer wat je wil gaan bouwen. Ja, maar ze doen er een beetje vaag over. Dus ze zijn er wat vaag over. Maar dat heeft meestal een reden omdat het waarschijnlijk hoger wordt dan dat we leuk vinden. Ja, dat kan me voorstellen. Natuurlijk. Nou, was er een gemeenteraadsvergadering voor de week. Daar gaan jullie natuurlijk ook naartoe. Waar ben je geïnteresseerd wat daar gezegd wordt. Ja. Maar ASML is natuurlijk is Veldhoven zo langzamerhand. Heb je dat gevoel dat die gemeenteraadsleden, ja, naar welke kant gaan die? Nou, kijk, een jaar of 2 jaar geleden was het zo'n aanvraag meteen gehonoreerd met een handtekening op de stippenlijn, zal ik maar zeggen. Dat ligt nu iets genuanceerder, omdat wij ook met z'n allen in beweging zijn gekomen. We hebben ons georganiseerd en laten zien dat we het daar niet zomaar mee eens zijn. Ja. En wat je ziet is dat het college van BMW, ja, die zijn nog wel redelijk op de hand van ASML in die zin. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook een gemeenteraad en dat zijn de gekozen mensen. Ja. En die zien dat toch iets anders. Daar zit nu sinds kort zit daar een nieuwe partij, die eigenlijk de grootste partij is geworden, Hart voor Veldhoven. En ja, die heeft daar een heel duidelijk ander beeld bij. En zo zijn er steeds meer partijen, tot en met de VVD aan toe. Ja, maar dit is een revolutie, hè? Maar dat normaal is was het altijd in Veldhoven. Jongens, wat zijn we er trots op. Ja, geweldig bedrijf. Je ziet dat dus nu een kentering. En ik denk dat wij meegeholpen hebben om die kentering aan te zetten. Maar dit is denk ik ook een wat grotere beweging. Grote bedrijven maken niet overal meer de dienst uit. En je ziet in wereldwijd zie je dat burgers in opstand komen tegen dingen. Dat geldt voor deze ook. Ja, even om de verhoudingen weer te geven. ASML heeft wereldwijd 32.000 werknemers, waarvan ongeveer de helft in Veldhoven. Dus dat is behoorlijk. Ja. Ja, past zo'n gigantisch bedrijf nog wel in een dorp? Is het niet zo dat ASML gewoon de grenzen heeft bereikt van de groei? Nou ja, kijk, zoals het voor ons een beetje voelt. Hè, we hebben ook geprobeerd om dat beeld een beetje te vatten. Want het voelt voor ons een beetje als een enorme mammoetanker die op het dorp afkomt koersen. Hè. Ja, en daar kun je niet meer veel aan veranderen, denk ik dan. Nou ja, kijk, wat wij doen is wij gaan er met een roeibootje naartoe. En wij roepen en wij proberen in contact te komen. Tot nu toe zijn ze vooral doorgevaren. En nu beginnen ze te merken dat er toch gepraat moet worden. Hoeveel mensen uit Veldhoven die daar wonen werken bij ASML? Oeh, dat is een lastige vraag. Maar dat zou ik zo niet weten. Ik weet wel dat wij ook binnen onze, we hebben ruim 100 huishoudens die bij ons aangesloten zijn. En ook daarbij zijn gewoon ASML'ers. Ja, ja. Pieter, jij bent toch zelf ook een oud werknemer van. Ja, ik heb zelf ook bij ASML gewerkt. Dus ik weet heel goed wat voor gaaf bedrijf het is en wat voor gave dingen. Ja. Maar ik vind zo apart, bij jou zie je bijna een beetje die dualiteit. Ja, jij zegt ook herhaaldelijk. Ja, ja. Ik vind het een fantastisch bedrijf. Ja, ik heb er gewerkt, prachtig bedrijf. Ja, maar je zegt ook aan de andere kant, ja, het moet niet gek, hè? Ja, ja. Maar goed, je ziet ook dat ASML ook nog moet wennen aan het hele principe van, er is ook een andere partij die mee gaat praten. Hè. Er is nu in één keer zijn er andere belangen. Dat hebben ze gewoon onderschat. Geven ze ook zelf toe. Ze hebben ook gezegd van, goh, we hebben dat eigenlijk verkeerd aangepakt. Maar ja, inmiddels is het vertrouwen tot een dieptepunt gedaald. Ja. Ze verschuilen zich achter allerlei juridische spelletjes, woordspelletjes en vage begrippen. Ja, dan wordt het moeilijker. Hè? Ik zeg dit met alle liefde voor Veldhoven en voor jullie als bezorgde burgers. Maar we hebben het hier over een bedrijf met een omzet van 19 miljard. En groeiende. Die topman Peter Wenning, die heeft waarschijnlijk Mark Rutte gewoon onder de knop. Onder speedo. Dat niveau zit je op. Ja, ja, en Van der Leyen is ook wel eens op bezoek geweest. Dus die praat inderdaad over dat soort niveaus tegelijkertijd. Maar heb je dan niet het gevoel als burger dat jij je druk maakt over, ja jongens, we kijken hier straks de hele winter tegen een enorm gebouw aan. Heb je nog wel kans? Ja, het is een beetje David tegen Goliath. Ja, dat is een beetje David tegen Goliath. Maar we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Dus we moeten ja, helemaal onderschatten. Ja, ja, dat is ook weer waar. Dus, maar je hebt gelijk. Het is in zekere zin een ongelijke strijd. En wat in die strijd ook niet helpt. Dus we hebben onder andere ook, nadat we allerlei mensen gesproken hebben... we hebben contact met de hoofdbouwbaas. We hebben contact met hoofdcommunicatie. Waar we nog steeds geen contact mee hebben gehad... is met de hoofd ASML, hè, Peter Wennink. En die hebben we ook al een paar keer gevraagd... van dus de CEO, de grote baas. Ja. Nou, mocht hij luisteren? Ja, kom vooral nou eens een keer langs op de koffie. Want dan kun je ook zien. En uiteindelijk, we willen graag praten met de mensen... die ook de besluiten nemen. Communicatiehoofden en bouwbazen nemen geen besluiten. Die voeren uit. Maar wat zou je graag willen zien dan? Want als zij zeggen, ja jongens, we zijn groeiende. We hebben een omzet van bijna 20 miljard. En dan gaan jullie nu... Ja, wat wil je dan? Dat zij kleiner gaan bouwen, anders gaan bouwen... minder mensen aannemen? Of wil je uitgekocht worden? Nee. Ik woon daar met heel veel plezier. En dat geldt wel, denk ik, de meeste in onze buurt. Ja, maar goed, zoals je 120% waarde krijgt... dan kun je misschien zeggen, nou, dan verhuis ik wel naar Eindhoven. Nou, moet je met wat meer komen dan dat. Oké, maar ik hoor al wel dat er onderhandeling mogelijk is. Alles is te koop. Maar zonder flauwekul. Wat we proberen te bereiken is dat zij dat ze begrijpen... Dat ze niet met de koers kunnen varen... zonder enige concessie op een eigen manier verder kunnen. Ja. En dat we best willen meedenken erover. Maar dat participatie, wat zoals het dan heet, hè, iets anders is dan informatie. En dat is het een beetje waar we nu tegenaan wandelen. Ja, meepraten. Dus we willen graag met ze meedenken. En een van de dingen die we verzonnen hebben, als je 20 meter hoog wilt bouwen, dat snap ik. En 30 meter kan ik ook niet meer voorstellen, maar je kunt ook gewoon de grond in. Is het maaiveld gewoon 5 meter af. Maar dan zitten zij een jaar lang zonder licht. Hè? Dat is ook niet best voor die mensen. Nou ja, dat is voor dat soort fabrieken maakt het niet uit. Die hebben toch geen daglicht nodig. Ja, dat is een voorbeeld. Vind ik helemaal niet zo slecht bedacht. Nee, dat vonden wij eigenlijk ook een goed idee. Maar tot nu toe is het nog niet opgepikt. Nee. We wachten af. Ja, we wachten. Dankjewel zover. Pieter Veulig, veldhovenaar en woordvoerder van het bewonerscomité. En succes. Dankjewel. Ja, hij werd op 10 april 1946 hier in Eindhoven geboren als Herman George van Loenhout. Maar hij werd vooral eigenlijk bekend bij het grote publiek als Armand. Flamboyante, lange rode lokken en altijd een joint in de hand. Erik, ik kan me nog herinneren, bij de Jakhalzen ben jij een keer bij hem langs geweest. En toen kwam jij terug. Ik geloof dat je 10 dagen gestoond was. Ja, echt niet meer normaal. Armand, die zou ik toen interviewen. Die had zo'n heel klein campertje had hij voor zijn huis staan. Ja. En toen zei hij, we doen het interview even in die camper. Dat is wel leuk, hè? Leuk beeld in die camper. En toen draaide hij een joint. Daar zat geen tabak in, maar die zat iemand, was alleen maar stuf. Ik ben echt zo stoned geweest, ik wist mijn eigen naam niet meer. Weet je? Die cameraman heeft me moeten inladen en naar huis moeten rijden. Ja, precies. Echt verschrikkelijk. Maar laten we luisteren naar zijn allergrootste hit. En dat is een absolute klassieker uit 1966. 14 weken op nummer 1. Ben ik te min. Ben je blij? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het materialistische type. Maar daar heb je nu verrek weinig meer van. Je bent nu net zo idealistisch als ik. Maar hoe wil je het? Hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Je blijven, maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je man? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezeik over de studie van je broer door je lul. En dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer? Maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Armand, ben ik te win. De laatste minuten van Engeland-Senegal, Ragnar Niemeyer van de NOS. Hangt er nog een goal in de lucht of is het is bijna afgelopen? Ja, het is bijna afgelopen. Hangt niet echt meer een goal in de lucht. Het staat 3-0 voor Engeland. Henderson en Harry Kane en Saka, de doelpuntenmakers. Aanstaande zaterdag om 8 uur speelt Engeland tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. En dan zal blijken wie er doorgaat richting de halve finales. Maar dat Engeland naar de kwartfinale gaat, dat is zeker. Dat is al heel lang zeker. Met 3 of met 4-0. Bal nog voorgebracht. En is dat het zijnet geraakt door Marcus Rashford? Jazeker. Voorzet van Shaw richting de tweede paal. Nou, dat had het nog kunnen zijn. Senegal druipt toch wel af na een beste eerste helft. Maar het was niet genoeg om Engeland op de knieën te krijgen. Engeland door. Engeland tegen Frankrijk. De kwartfinales van de WK 2022 in Doha in Qatar. Thank you so much, Ragnar Niemeyer. Ja, humor en comedy liggen onder een vergrootglas. Maar cabaretier Theo Maassen zwicht niet onder die maatschappelijke druk. Als een papiertje dat vlamvat door de uitvergrote zon, is Maassen in de spotlight van zijn nieuwe voorstelling Onbekend Terrein harder dan ooit. Ja, maar de reacties op die harde grappen die vliegen alle kanten op. 5 sterren in het Algemeen Dagblad, 2 sterren in Trouw. Kortom, Theo Maassen laat recensenten verdeeld achter. Waarom ziet de een in zijn show een inhoudelijk dunne onderbuikgevoelens en zegt de ander, het is onweerstaanbaar en poëtisch? Ja, laten we Theo Maassen zelf vragen. Goedenavond, Theo. Hey jongens, hallo. Ja, wat is het? Ja, sommige mensen hebben meer verstand van dingen dan andere mensen. Dat zal het zijn. Ja, ja. Ja, maar Trouw zegt dan 2 sterren. Ja. Dat is niet best. Maar dat zet jij wel op je website. Jij zegt nog Trouw 2 sterren. Nou ja, het is wel interessant toch? Dat mensen er zo verschillend over denken. En zo verschillend naar kijken naar een en hetzelfde ding. Ja. Of vind je dat toch een beetje een compliment? 2 sterren in de Trouw? Nou, ik vind 2 wel beter dan 3. Ja. 3 is middelmaat. 2 is... Ja, dat, 3 is een beetje niks. Dan is er toch iets gebeurd. Ja. Ja. Maar hoe lees jij een slechte recensie? Ja, met gemengde gevoelens. Dus ik zou best wel... Ik heb ook al programma's gemaakt waarbij ik van iedereen 5 sterren kreeg. Dat voelde ook best wel lekker. Ja. En dit is... Ja, het is gek. Het zegt iets over mij. Het zegt iets over de tijd. Het zegt iets over de recensent. Het is wel interessant. Heb je wel eens de behoefte om een recensent te bellen? Nee. Nee? Om te zeggen, weet je, als het een slechte recensie is... Kan nou, ik ook trouwens wel... Trouwens, soms wel, want soms bij de NRC bijvoorbeeld... die was ook vrij slecht, die recensie. En die las ik de avond ervoor op internet. En toen werd ik ook helemaal verkeerd gequote. Dus toen heb ik echt hem moeten schrijven. En er waren best wel kwalijke citaten ook. Over alsof ik zei dat racisme een goedaardig gezwel was. Terwijl dat citaat totaal anders gaat en ik iets heel anders zeg. Dus hij suggereerde ook dat ik racistisch... Maar dat was online? Konden ze dat nog aanpassen? Toen hebben ze het voor de papieren krant aangepast. En ook online. Ja, nou gelukkig, want anders is er weer zo'n ding geboren. Ja, ben ik opeens de kwaaie papier. Ja, krijgen we dat, Theo Maassen. Ja. Maar het AD, toch ook even citeren. Het AD zegt 5 sterren. En er stond in het AD, mensen met lange tenen kunnen beter wegblijven. Ja, nou ja, ik denk eigenlijk dat het juist mijn taak is om een beetje te jennen en een beetje te pesten. En een beetje te op die prikken. Lange tenen te stappen. Nou ja, lange tenen, maar ook om, nou ja, jullie maken eigenlijk sportprogramma's. Je weet hoe je kracht ontwikkelt door een spier zwaar te belasten, een beetje te beschadigen, zodat hij daarna sterker wordt. We moeten ook sterke, weerbare mensen zijn en niet alleen maar kwetsbaar. Kijk, mijn grote voorbeeld is Denzel Dumfries. Dat vond ik schitterend wat hij gisteren die zei. Die was goed gisteren. Ja, fantastisch. En ook na de wedstrijd. 5 sterren. Ook in de Trouw. Ook in de Trouw. Ja, terecht. Ja. Nee, maar dan komt alles samen. Hij is echt een bikkel. En hij is kwetsbaar. Hij vertelt dat hij hulp heeft ingeroepen van een psycholoog. Ja. En hij is eerlijk. Sinds een Sparta-tijd. En hij vertelt daarover. Nou ja, dat probeer ik ook. Maar wil jij nu zeggen dan dat jij de Denzel Dumfries van de cabaret bent? Nou ja, jij zegt het nou, maar ik zou het niet beter kunnen formuleren, inderdaad. Ja. Nee, maar kijk, Theo, er zijn dingen veranderd. Vroeger vond iedereen jou vroeger wel leuk. Ja. 5 sterren? Nou, weet ik niet, maar... Nou, veel mensen wel. Ja. Maar er is wel wat veranderd. Er zijn ook mensen die jou vroeger heel leuk vonden, die zeggen... Ik heb het niet meer met Theo. Heb je daar telefoonnummers van? Ja, ik heb het lijstje. Dan wil ik ze hebben. Nou, ik sprak hier net wel in het publiek, jouw oude buurvrouw. Ja. Ja. Die hebben dingen meegemaakt. Ja, daar wil ik trouwens nog wel mijn excuses aanbieden. Dat was een hele gekke periode. Ook. Oh. Met drank en dingen. Ja, ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Nee, maar vind je dat lastig eigenlijk? Dat mensen. Of, ik wil echt nog terugkomen op die recensie. Als je een slechte recensie hebt, dan kan ik me ook wel eens voorstellen dat je de behoefte hebt om te bellen, om te vragen aan die recensent: heb je het eigenlijk wel begrepen? Nee, ja, dat is overduidelijk dat hij niet. Kijk, je probeert een goede grap te maskeren in je programma. Je bent niet een amateur die gaat een mop vertellen van: hey, ik ken nog een leuke mop. Ja. En als cabaretier maskeer je de grap, dan wordt die veel leuker. Maar je probeert ook de inhoud van je programma te maskeren. Ja. Je hebt ook cabaretiers die zeggen helemaal waar het over gaat en laten we allemaal lief zijn voor elkaar. Ja. En daar hou ik niet van. Dus je moet het maskeren. En sommige mensen, ik denk dat het publiek, omdat die niet rationeel aan het oordelen zijn, maar die laten zich meeslepen door je programma. Mm. Die hebben daar helemaal geen last van. Die laten zich. Die gaan mee in die flow. En op het moment dat je daar heel rationeel naar gaat kijken en je zit in een bepaalde hoek, dan lukt het je niet om in die flow te komen. Ja. En dan. Ja, dat is soms lastig. Ik vergelijk het wel eens met seks. Weet je, seks is ook veel leuker om mee te maken dan over praten. Als je recensies moet gaan schrijven over je beste seksescapades, die zijn natuurlijk een stuk minder dan de escapades zelf. Ja, ja, ja. Ja, dat is ja, er zit wat in, kan niet anders zeggen. Ja. Maar de kern is toch een beetje, Theo, dat je zegt van ja, daar maak jij je druk over. Mag je nog wel alles zeggen? Mag je overal nog grappen over maken? Jij schrijft wel eens brieven naar de Volkskrant. Ja. Die lezen wij altijd met veel belangstelling. En jij schreef een tijdje geleden, dan gaat het over de vraag: mag je overal nog wel grappen over maken? En dan citeer ik jouw brief even. Vertaal die vraag eens naar andere kunstvormen. Vraag een schilder, mag je overal een schilderij over maken? Vraag een dichter, mag je overal poëzie over maken? Vraag een componist, mag je alle tonen gebruiken in een partituur? En onmiddellijk wordt duidelijk hoe verwerpelijk die vraag is. Getekend Theo Maassen, grappenmaker sinds 1990, Eindhoven. Ik was het vergeten, man. Man, het mooie vertellen. Ja, ja. Maar Theo, de handvraag is, gaan we dan te ver in onze correctheid? Idealiter is, denk ik. Ik denk dat het fijn is dat we en weerbaar zijn en gevoelig. Dus ik vind gevoeligheid ook iets heel moois. Dus daar wil ik niet negatief over zijn. Maar en ik vind, gaan we te ver in onze gevoeligheid? Soms wel, ja. Ja. Ik vind ook, ik heb een stukje in mijn programma, ik wil het niet helemaal verraden, maar dan leg ik uit waarom tomaten die groeien in de buitenlucht lekkerder smaken dan tomaten die groeien uit een kas. En waarom is dat dan? Nou ja, dat is omdat de omstandigheden ideaal zijn in die kas. En dat niet maakt dat die tomaat optimaal lekker is. Dus we moeten niet omstandigheden proberen te creëren die helemaal ideaal zijn. Er is nou eenmaal ook weerstand en er zijn dingen die anders lopen dan je zou willen. En soms vindt iemand je niet leuk of zegt iemand iets wat jou niet aanstaat. Ja, probeer er maar mee om te gaan. Doet het iets met jouw plezier in het bedrijven van jouw vak? Nee. Ja, ik ben denk ik ook zo iemand. Ik fantaseer, zoals wij allemaal wel eens, dat je profvoetballer bent en dat je in een stadion speelt. Nog steeds. Want je hebt nooit officieel bedankt, hè, voor Oranje. Nooit officieel bedankt. En als Andries Noppert het kan halen, waarom ik niet? Ik heb ook een enorme reach, weet je wel. Ja, is waar. Mij tegenover, ja, als je op 11 meter staat, dat is ook geen pretje. Nee. En dan ben ik alleen maar kwijt wat ik aan het vertellen was. Ja, of je nog leuk vindt. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik wilde zeggen, ik ben zo'n voetballer. Het lijkt me nog wel leuk om uitgefloten te worden in een stadion. Lijkt me nog wel leuk. Ja. En dat gebeurt nooit. Want mensen die naar me toe komen, die hebben er wel zin in. Die hebben er wel zin in, ja. Ja. Dus maar je vindt het nog leuk. Voor jou is het geen reden leuk om te denken, 2 sterren, 5 sterren, dat je denkt, wat twijfel je aan mezelf? Nooit. Nee, niet als cabaretier. Nee, wel als buurman, maar niet als cabaretier. Ja. Was jij dan een slechte buurman? Ik heb mijn buurvrouw niet alles kunnen geven waar ze behoefte aan had. Maar ze moet ook snappen, ik heb een relatie, ik ben getrouwd. Ja, daar zit wat in. Maar ja, goed, ben je hier nu alleen? Ja. De buurvrouw zit daar, dus ik zou zeggen, zie maar hoe het loopt. Dat is een hele gekke avond kunnen worden. Ja. Dat kun je niet meer zeggen. Oh, nee. Nee, dat is ook weer waar. Dit vind ik zelfs seksistisch. Ja, heel onkies. Nou goed, voor wie geen lange tenen heeft en het aandurft, je staat met je voorstelling Onbekend Terrein nog tot en met juli in de theaters in het land. Dankjewel voor je komst. Komt Theo Maassen. Dankjewel. Ja, Eindhovens applaus voor Theo Maassen. Wij komen aan het einde van deze uitzending, Frank Evenblij, live en direct vanuit Eindhoven City. Ik vond het een mooie uitzending. Maar wat vond jij ervan? Ik vond het hartstikke leuk. En ik zeg nog even, ik wil het gewoon van Theo weten. Denk jij dat wij wereldkampioen worden? Ik denk het niet. Ik hoop het wel. Man, als je die Mbappé ziet, dat is... Ja, die is ook wel goed. Maar ja, wij hebben Cody Kakko. We hebben net ontmoet.